Kā ierasts, sāksim ar paziņojumiem. Tad pirmais lūgums ir krēsli tur stāv koridorā. Es nezinu, kur īsti, bet ja jūs redzat divas krēslas, tad lūdzu viņus nevajag nest nekur projām, jo tie ir notāram un notārs dusmojas, ka mēs viņus nesam prom katru nedēļu un ka viņam jānes atpakaļ viņi. Ja? Tad tos nestājam riņķī. Tad šo trešdien, ja, ir slavēšanas vakars, ja. Šo trešdien ir slavēšanas vakars. Vadītājs apstiprināja. Tad pulksten 18. Mazajā zālē, ja. Šī ir diezgan liela zāle, bet gaiteņa otrā galā ir mazāka zāle. Ieeja ir par nevis šīm durvīm, bet otras tādas virināmās durvis, ja. Pa tām otrajā stāvā. Mazā zāle, pulksten 18. Trešdien. Tad 12. Aprīlī būs talka zirās, ja. Rehab centrā es saīsināšu, es nevaru to rehab izrunāt tālāk. Un tad Nairi informēja, ka 10. Sākums, droši vien tie, kas vēlās, tie, kas dosies, ņemam līdz grābekļus, nu tiem, kam ir, ja. Un attiecīgi apģērbu, lai kādu lapu uzkrītot nesmērē uzvalku, tad darbdrēbēs, ja. Un nu jā, pakustēsimies, tu būs iespēja pakustēties, kas vēlās. Un par ēdināšanu, vai tur būs uz vietas, vai pašam jāsmērē maizes, to jāprast Nairē. Ja? Viņi būs šodien dievkalpojumā, vai arī varat pie manas pienākt, es tad paprasīšu Nairē. Tad 24. Maijā, Sarmī, tas ir pareizs datums? 24. Maijas, jā, velodiena. Sarmīt aizmugrē atbildē, jā, var pacelt roku. Tiem, kam ir velosipēdi un patīk braukāties ar velosipēdiem, tad pie Sarmītas ir iespēja pieteikties 24.05. Tas ir mājā, 24. būs kuldīgā velodiena. Un tad ir doma, ka no draudzes arī kaut kādu grupiņu piedalās. Es nezinu, cīnās pa medaļām, tur ir medaļas, ja? Nav. Sadodās rokām braucīs, ja, kaut kā tā. Nu jā. Un tad atgādājums pa vīriešu un sieviešu lūkšanām. Vīriem pirmdienās, tas ir rīt, pus septiņos šīs ēkas otrajā pusē, nevis smukajā, bet aizmugurs pusē. Un sievietēm pulkstenis 6. Vakarā Liepājas ielā 8. Tā. Jā, tas viss. Vēl Matīs gribēja padalīties ar liecību. Jūs droši vien jautājums, kāpēc viņam tāda acis, iespējams, tas saistīts ar to būs. Yeah. Labrīt. Kā jums liekas, vai Dievs ir dusmīgs Dievs? Izskatās, ka jā. Nē, nu, vakar notika negadījums. Man strādājot pats sev iedūru skrūgriezu nacī, te trāpī. Un baigi sāpēja, piepām pats un... Un pirmā doma, protams, kas reiz ienāk prātā, ir, kad Dievs pa kaut ko soda. Nu, tā. Varbūt tev tā nav, varbūt, ja tu esi svētīts, ja tev ir pilnīga pārliecība, pilnīga atdusa un miers Dieva žēlstībā un Dieva mīlestībā, man līdz galam tas nav kaut kādās brīžos. Un tiešām pirmā doma ienāca vakar, ka Dievs pa kaut ko soda. Un ka Dievs ir dusmīgs manī pa kaut ko. Bet tas, ziniet, tas ir sātans, kas to saka, jo pēc tam vēlāk braucot uz mājām, man vajadzēja viņu tikai dezinficēt. Pie sieviņas aizskrēja, viņa man apstrādāja vakara to, lai varētu, nu, tā kā braukt apakaļ un strādāt. Un braucot apakaļ, es sapratu vienu lietu. Man tāds, nu, mašīnā tāds jautājums uzdevās, es uzdevu sev tādu jautājumu. Vai Dieva žēlstība var mērīt, nu, pēc garuma? Un es sapratu, ka var. Vakar es biju saņēmis no Dieva žēlstību 1 centimetru izmērā. Jo 1 centimetrs būtu tuvāk man acis, iespējams, ka nebūtu, jo ar tādu spēku tas skrūgriezums iegāja iekšā, nu, uz acī. Es domāju, ja tas būtu acis iegājis, tad visticamāk man nebūtu acis šodien. Tā kā 1 centimetru Dieva žēlstību vakar es saņēmu, tas bija pietiekoši man. Un ziniet, mums vienmēr ir, nu, jo, ja mēs uzdodam vienmēr jautājumu to, kāpēc, tad viņš vispār nevarēja pasargāt, kāpēc, tad, ja, es uzskatu, ka Dievs neguļ un nesnauž, bet ka viņš mūs vienmēr ir, kas redz un mūs sargā. Un, ja notiek kaut kādas lietas, tad tās vienmēr notiek par labu, un tas nebūs, ka mums būs vienmēr viss labi. un būs notikumi kādreiz, ko mēs nespēsim kontrolēt, bet Dievs vienmēr būs mūs pasargājis un dos mums žēlstību, viņš ir tas, kas neguļ. Un tāpēc, lai arī cik tu saņēmi šodien žēlstību, lai cik tā liela ir, tie bija 10 mm priekš manīm, tas bija 1 cm vakar, un tas bija pietiekoši, lai šodien abām acīm vēl varētu redzēt. Un tas piepampums pārējais, precējies, es esmu, tā kā man nav jāuztraucās, ja, bet vēl viena lieta, kad es šodien vēl viena doma, kas bija, nu, mazliet kā kauns nāktas draudzi, un ko cilvēki padomās. Bet es domāju, ka uz ģimeni nevajag nākt kaunēties par tādām lietām, ne? Vienīgais, nu, kāds varbūt nesapratīs, kas nokavēs. Jūs tagad to zinat, bet kas nokavēs, ienāk domās, kas tas. Bet, nu jā, tā kā esiet iedrošināti to, ka Dievs nav dusmīgs Dievs, un ka Dievs ir mīlestība, un ja kādreiz kaut kādas lietas tev notiek, tad pirmā doma tev ienāk prātā, ka Dievs var pa kaut ko sota, tas ir Sātans. Tas nav, ne, tas tā doma nenāk no Dieva. Tas tā doma ir no ienaidnieka. Jo Dievs nekad nesot tādā veidā, viņš visas savas dusmas izlika uz savu dēlu, Jēzus Kristu. Visas savas dusmas. Neviens milimetrs viņam no dusmām nepalika pārvairs, un viss, kas mums šodien ir žēlstība. Tā kā esiet iedrošināti. Un es gribētu, ka mēs varētu piecelties, aizlūksim, slavēsim Dievu. Cik daudz tev Dieva žēlstība šodien? Cik daudz tu esi šodien saņēmis? Daudz, ne? Tāpēc slavēsim Dievu, un katrs to darīsim individuāli un arī kopīgi visi. Lai tiešām Dievam patīkam ir dzirdēt to, ko mēs šodien pienesīsim viņam pateicību kā mūsu upurs. Jā, debes Tēvs, mēs lūdzam Tev, pirmām kārtām nākam pie Tevs ar pateicību, Dievs. Gribam Tev pateikties, Dievs, par katru mazāko žēlstību, jo tā ir nepelnīta žēlstība, Dievs. Tas nav, ko mēs esam nopelnījuši, ka mēs esam kaut ko saņēmuši. Tā ir nepelnīta brīva Tava griba un Tava laipnības izpausme, Dievs, pret mums katru, Dievs, šajā rītā. Es Tev slavēju, Dievs, un es Tev pateicos, Kungs, ka visas lietas mūsu dzīvēs nāk par labu, jo Tu tās vērsi par labu mūsu dzīvēs. Mēs, Dievs, gribam Tev slavēt šajā rītā un pateikties, Kungs, par katru milimetru, par katru centimetru no Tavas žēlstības, ko mēs saņemam. Dievs, paldies, Kungs, jo mēs tik bieži nezinām, kā varēja viss beigties. Mēs pat dienā noteikti nenojaušam, cik bieži Tu mūs esi pasargājis no negadījumiem, no traģiskiem notikumiem, Dievs. Bet Tu, Dievs, Tēvs, vienmēr mūs sargā, jo Dievs, Tu esi teicis savā vārdē rakstīts, ka Izraels sars, kas mūs sargā, nesnauž. Tu nekad nenokavē, Dievs. Tu nekad nenokavē, Tēvs. Paldies, Dievs, ka Tu esi mūsu tāds Tēvs, kas vienmēr redz katru savu bērnu, Dievs. Ka Tu neesi aizņemts ar kaut kādām lietām, bet ka Tu vienmēr redz savus bērnus, Dievs. Un Tu spēj mūs noķert, Tu spēj mūs noķert un notvērt, Dievs, kādos brīžos, ka mēs krītam vai klūpam, Dievs, ka mēs varbūt apdauzamies. Tu esi mums līdzās, Tēvs. Paldies Tev, Kungs. Mēs varam justies droši Tavā klātbūtnē, Dievs, un mēs pateicamies, Dievs, un mēs pakļaujamies Tev dzīvēs, Dievs, un tajā pašā laikā mēs arī nostājamies pretī Sātanam, mēs nostājamies pretī tumsas valstībai, mēs nostājamies pretī. Paldies Tev, Dievs, Kungs, ka visas lietas, ka mūsos ir augšām celšanās un dzīvība, ka sliktākais, ko ienaidnieks mūs var izdarīt, ir mūs nogalināt, bet mūsos ir augšām celšanās un dzīvība. Mūsos ir spēks, kas ir stiprāks, pie kur ienaidnieki ierodas, Dievs. Un tā ir Tava dzīve mūsos, mums svētais gars. Paldies Tev, Dievs. Visu šo dievkalpojumu mēs noliekam Tavās rokās un lūdzam pēc Tavas klātbūtnes. Mēs lūdzam pēc Tavu svētumu, mēs lūdzam pēc Tavas žēlstības un patiesības. Kungs, ka mēs varētu piedzīvot Tevi, un mēs varētu mainīties no spožuma uz spožumu, ka mēs varētu iet uz priekšu, Dievs, ka mēs varētu pastāvēt kā Tava draudze, stipra, Dievs, un pastāvēt visos kārdinājumos, visos uzbrukumos, Dievs. Ka lai cik ir ienaidnieks mūs spaidīt, lai cik viņš gribētu no mums izspiest padošanos vai aiziešanu no Tevs, Dievs, ka mēs vienmēr spētu pastāvēt Tavā spēkā, Tavā žēlstībā, Dievs. Svētīšu šo dievkalpojumu, Tēvs, un viss, kas šodien notiks, Tēvs. Paldies Tev, Kungs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Katru soli spēru Tevi, Kungs, Tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi Tevi dzīvoju. Katru soli spēru Tevi, Kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi Tevi dzīvoju. Katru soli spēru Tevi, Kungs, Tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi Tevi dzīvoju. Katru soli spēru Tevi, Kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi Tevi dzīvoju. Žēlastībā apņem mūs, kur vien raugos redzu Tevi, Kungs, mīlestību saņemot, ap mans Dievs man grūti atvēr to. Aplaudēsim tam kungam, aplaudēsim. Katru soli spēru Tevi, Kungs, Tu esi mans ceļš, Jēzu, katru brīdi Tevi dzīvoju. Katru soli spēru Tevi, Kungs, Tu esi mans spēks, Jēzu, katru brīdi Tevi dzīvoju. Dzīvi atdodu, Tev pie kājām nolieku, man vienmēr esi blākus Tu. Pēdās Tevi piesaucu, esi viss, kam dzīvoju, un visu sevi atdodu es Tev. Tev savu dzīvi atdodu. Savu dzīvi atdodu, Tev pie kājām nolieku, man vienmēr esi blākus Tu. Pēdās Tevi piesaucu, esi viss, kam dzīvoju, visu sevi atdodu es Tev. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Esi vienmēr blākus man, manā dziesmā Tev lai skan. Tava žēlastība mani sēd. Nekad nemainīsies Tu, tikai Tevi sekošu, visu mūžu Tevi dzīvošu. Viens ceļš. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Tu esi ceļš un patiesība, Tu esi manā dzīvībā. Vien Tu, Tev visu atdodu. Tu esi ceļš un patiesība, Tu esi manā dzīvībā. Vien Tu, Tev visu atdodu. Tu esi ceļš. Ceļš, visu atdodu. Tu esi ceļš pēdējais. Tu esi ceļš un patiesībā. Tu esi manā dzīvībā vien tu. Tev visu atdodu. Vien ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Vien ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Vien ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Vien ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Jēzus. Svētīts lai tavs vārds uz zemes un debesīs, kur pārpilnībās traumēs plūst, svētīts lai tavs vārds. Svētīts lai tavs vārds, kad jūtos kā tūksnesī, kas esmu visu atgrūst viens, svētīts lai tavs vārds. Par to visu, ko man dāvā, tevi slavēšu. Pat ja tumsā mani apņem, tomēr sacīšu. Svētīts lai to tavs vārds, svētīts lai tavs vārds. Svētīts lai to tavs vārds. Mūžam svētīts tavs svētais vārds. Svētīts lai tavs vārds, kad saule pār mani zmīt. Kad viss notiek, kā jānotiek. Svētīts lai tavs vārds, kas eju caur ciešanām, sāpes mani lauž, svētīts lai tavs vārds. Par to visu, par to visu, ko man dāvā, tevi slavēšu. Pat ja tumsā mani apņem, tomēr sacīšu. Svētīts lai to tavs vārds, svētīts lai tavs vārds. Svētīts lai to tavs vārds, mūžam svētīts lai svētājs vārds. Svētīts lai to tavs vārds. Svētīts lai tavs vārds, svētīts lai to tavs vārds, mūžam svētīts tavs svētais vārds. To tu arī ņem, to tu arī ņem, sirds man mūžam teikt. Par to visu, ko man dāvā, tevi slavēšu. Pat ja tumsā mani apņem, tomēr sacīšu. Svētīts lai to tavs vārds, svētīts lai tavs vārds. Svētīts lai to tavs vārds, Lūdzam, svētīts tev, svētais vārds, svētīts, lai tu aptavs vārds, svētīts, lai tavs vārds, svētīts, lai tu aptavs vārds, mūžam, svētīts tev, svētais vārds, svētīts, lai tu aptavs vārds, svētīts, lai tavs vārds, svētīts, lai tu aptavs vārds, mūžam svētīts tavs svētais vārds. Slāv tev, Dievs, slāv tev. Tiešām, kungs, no vienalga, kam mēs ejam cauri, Dievs. Vienmēr būtu svētīts tavs vārds no mūsu lūpām, Dievs tās. Ka viss, ko mēs vēlētos, Dievs, būt ar Tevi, Dievs, ka tā būtu mūsu karstākā vēlēšanās, Dievs. Būt ar Tevi sadraudzībā, Dievs. Būt Tavā klātbūtnē, Dievs. Mīlēt Tavu klātbūtni, Dievs. Mīlēt Tev, kungs, svētais Dievs. Mums ir vajadzīga Tavu žēlistību un Tavs pieskārējums šodien, Dievs. Debes vātus vaļā vēl, debes vātus vaļā vēl, debes vātus, debes vātus vaļā vēl, debes vātus vaļā vēl, debes vātus. Debes vārtus vaļā vēl. Tā kā lūkšana. Debes vārtus vaļā vēl. Debes vārtus. Debes vārtus vaļā vēl. Debes vārtus vaļā vēl. Un ļauj, lai straume ļauj, lai žēlastība līst, un ļauj man tevi jūs. Tevi vēlos es, pasaulīgas vēlmes izplēt no visko vēlos. Ko vēlos tevi pazīt vēl, viss, ko vēlos tevi satīt šeit šobrīd, viss, ko vēlos būt pie tevis, kungs, just kā tu pieskāries, just kā tu pieskāries. Debes vārtus vaļā vēl. Debes vārtus vaļā vēl. Debes vārtus vaļā vēl. Debes vārtus vaļā vēl. Un ļauj, lai saume plūst. Un ļauj, lai žēlastība līst, un ļauj man tevi jūt. Tevi vēlos es, pasaulīgas vēlmes izplēt. Ko vēlos tevi satīt šeit šobrīd. Viss, ko vēlos būt pie tevis, kungs, jūs kā tu pieskaries. Viss, ko vēlos tevi pazīvēt. Viss, ko vēlos tevi satīt šeit šobrīd. Ko vēlos būt pie tevis, kungs, jūs kā tu pieskaries. Jūs kā tu pieskaries. Visi kopā. Alleluja. Alleluja. Visas balsas pacels. neuzliekot rokas un aizlūdz par to cilvēku, kas tev blakus ir. Mums, lai Dievs viņam pieskarās šodien. Lai Dievs maina viņa sarežģītās situācijas. Lai Dievs viņu dziedina, ja kāds ir slims. Pacelsim viens otru pie Dieva troņa vienkārši. Es tev lūdzu par šo pilsētu, kungs, Jēzus. Šiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā pilsētā un šajā novadā, Dievs. Es lūdzu par tiem, kas tev nepazīst šajā vietā, Dievs. Kungs, bez tevis nav cerība, Dievs, Dievs. Bez tevis ir alkohols, kas tikai uz brīdi mierina. Bez tevis ir azartspēles, Dievs. Bez tevis visu, ko ienaidnieks piespēlē. Mēs lūdzam par šiem cilvēkiem, par šo pilsētu, Dievs. Mēs lūdzam, Dievs, lai nāk Tavs gars. Lai nāk Tavs svētais gars. Kungs, mēs lūdzam, lai cilvēkos rastos grēku nožēlu, Dievs. Lai cilvēki, kas nepazīst Tev, apzinātos, kādā stāvoklī viņi stāv Tavā priekšā. Un ka viņi apzinātos, ka Jēzus Kristus par viņiem ir nomiris. Un ka viņi varētu piesaukt Tavu svēto vārdu un tikt glābti. Dievs, šeit ir draudze, Dievs. Un es lūdzu, Dievs, ja tas ir Tavs labais prāts. Lieto mūs kā draudze, Dievs, šai pilsētā, šai novadā, Dievs. Ka cilvēki varētu šeit nākt un atgriezties un piedzīvot Tev, kungs, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka salausts dzīves šeit tikt atjaunots, Dievs. Es lūdzu, Dievs, kad sasaistīts Dievs dzīves tikt šeit atbrīvots, Dievs. Nevis mūsu dēļ, nevis draudzes vārda dēļ, bet Tavu svētā vārda dēļ, Dievs. Kungs, pa katru cilvēku, kas ir sasaistīts ar kādām atkarībām, Dievs. Kungs, kas šeit, ja tas ir Tavs labais prāts, kungs, kas šeit cilvēku varētu piedzīvot atbrīvošanu un visās draudzēs, kur Tavu vārdu slavē, Dievs. Bet, kad Tavu draudz paceltos gaismā, Dievs, spīdēt kā pilsēta, kas ir kalnā, Dievs. Kā svets, kas nav noslēpts, bet kas stāv uz galdu un dod gaismu, Dievs. Es lūdzu, Dievs, šeit ir daudz tukšu krēslu, Dievs. Šeit var būt daudzas dzīves, Dievs, kas var tikt izmainītas, Tēvs. Un mēs turamies pie Tavu vārdu, Dievs, ka Tu teici, ka Tev tajā pilsētā bija daudz cilvēks, kurš Tu gribēji glābt. Un arī ticam, ka šajā pilsētā Tev ir daudz cilvēku, kurš Tu gribi glābt, Dievs. Kungs, daudz cilvēku no mūsu paziņām, no mūsu kolēģiem, no mūsu radiniekiem, no mūsu draugiem, Dievs. No mūsu ģimenes, Tēvs, Tu gribi glābt, Dievs. Svētais Dievs, svētais gars darbojas par šo pilsētu, lai cilvēkos rastos grēku atziņu, Dievs. Atziņu par to, kā viņi stāv, ka viņi stāv uz, Dievs, uz uguns, Dievs, ka viņi stāv, ka viņi dzīves stāv tu iznīcībai, Dievs, mūžīgai iznīcībai. Bet šeit, Tavā vārdā, Dievs, šodien Tavā vārdā, Tavā evaņģēlijā ir cerība ikvienai dvēselē, Dievs. Tavā evaņģēlijā ir cerība tikt atbrīvotam no grēka, jo Tu, kungs, es nāc un uzņēmies visas pasaules grēks uz sev un nomir pie krusta. Tāpēc ik viens cilvēks var šodien atrast brīvību, ik viens cilvēks var šodien atrast pestīšanu, Dievs. Kungs, iededz mūsos evaņģēliju uguni, Dievs, ienes mūsos neslēpt šo uguni, Dievs. bet dedzība par Tavu valstību, Tēvs. Lai tas nav cilvēcisks, mākslīgi uzveidots, Dievs, bet lai tas ir Tavs gars, kas darbojās. Kungs, lai mēs nesēdētu šeit savā vietā, Dievs, priecātos par to, ko Tu mums esi, Dievs, bet lai mēs redzētu, ka mūsu dzīves var būt par priekš tiem par zīmi, kas ir pazuduši, Dievs. Jēzus Kristu, Dievs. Un es lūdzu arī šajā pilsētā pa katru, kas ir atkritis no Tevis, dzīvais Dievs, katrs, kas ir bijis un Tev slavējis, bet ir atkritis no Tavas svētās klātbūtnes un aizgājis neceļos. Kungs, ved viņus atpakaļ. Mēs tveramies pie Tavu vārdu Hozejas grāmatā, ka Tu esi salaulājies ar šiem, kas ir atkrituši. Tavs sirds dēg par viņiem. Tu redzēji, kā reiz viņi Tev slavēja. Tu redzēji, kā reiz viņi Tev pielūdz. Un, kungs, šo uguni, Tu teici, ka Tu vedīsi viņus aiz ērkšķi un Tu viņus paslēps. Tu runās laipni uz viņiem. Kungs, ved viņus atpakaļ, tā es aiztais visus tos ceļus uz tiem elkiem, kur viņi skrien, lai cilvēki atgrieztos pie Tevi, pie vienīgā dzīvības avota, pie vienīgā dzīvības avota, kungs Jēzu. Nav citas dzīvības avota, kā Tu, kungs Jēzu. Nāc, Dievs, darbojies mūsu vidū ar dzīvību, Tēvs, lai cilvēki atgrieztos, Tēvs. Lai šeit paceltos jaunas balses Tev par godu. Kungs, Dievs, slāv Tev, Tēvs. Svētīgi Dievs arī svētdienas skolotās, svētīgi Dievs Tēvs arī vārda, svētīgi aizlūkšana, svētīgi vakarēdien, svētīgi sadraudzība Tēvs. Un Tava svētība, ko mēs lūdzam, ir tikai un vienīgi Tava klātbūtne, Dievs. Paldies Tev, kungs, lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Pasak tam cilvēkam blaks, ka Dievs viņu mīl. Svētdienas skolas skolotājs, kas šoreiz būs? Matīs, jā? Matīs, jā, tad Matīs, tur ir visi bērni pie Matīs. Tā, un šodien mums ir ciemiņi arī, ne no Latvijas, un cik man zināms, tas ir Daniels Robledo, jā? Es atvainojos, ja nepareizi izrunāju, lūdzu droši nāciet priekšā un... Daniels dalīsies ar vārdu, ko Dievs jau licis uz sirdi šodien. Un lai Dievs svētī. Muy bien, buenos días. Labdien. Que Dios los bendiga. Lai Dievs jūs svētī. Para mí es una bendición poder estar en esta iglesia en esta mañana. Man tā ir ļoti liela svētība atrasties šī draudzē šorīt. A mi nombre es Daniel. Mans vārds ir Daniels. Vengo de un país de Sudamérica. Es nāku no Latiņa Amerikas. Que se llama Chile. Es esmu čīlietis pēc tautības. Es un país muy angosto. Šī valsts ir ļoti šaura, jeb tieva. Que apenas puede verse en el mapa. Ka viņi gandrīz nevar redzēt mapa, kartē. Ja, es como si Argentina estuviera empujándonos hacia afuera. Kā Argentīna mums grūst jūrā iekšā. Estoy muy feliz de poder estar en este lugar. Es teicu, es ļoti priecīgs, ka es varu būt šeit. Hace unos 23 años que sirvo al Señor. 23 gadus es kalpoju tam kungam. Hace 18 años que estoy casado. 18 gadus es precējies. Hace unos 20 años que estoy en el campo misionero. Un 20 gadus es kā misijas kalpotājs. En la actualidad vivo en un país que se llama Uruguay. Bet aktuāli es dzīvoju Uruguayā. Que es un país también de Latinoamérica. Kur atrodas arī Latinoamerikā. Y allí trabajamos con una organización que se llama Juventud con una misión. Un tur es strādāju ar organizāciju, kas saucās Jaunatne ar misiju. Que es precisamente el ministerio por el cual también me ha permitido estar aquí en Letonia. Un pateicoties šī kalpošanai arī es varu atrasties Latvijā. Y hay muchas cosas que están sucediendo esta mañana en mi vida. Un ļoti daudz lietas notiek šai rītā manā dzīvē. Porque esta no es la primera vez que estoy en Kurdiga. Tāpēc, ka šī nav pirmā reize, kad es esmu Kurdiga. Pero sí es la primera vez que estoy compartiendo su palabra. Bet, jā, pirmo reizi es dalos ar vārdu. Y tengo la sensación que estoy caminando sobre promesas. Un man ir tāds sajūta, ka es staigāju virs apsolījumiem, jeb pa apsolījumiem. Porque la vez anteriores que pasé por Kurdiga. Tāpēc, ka pēdējo reizi, kad es biju Kurdiga. Dios habló a mi corazón que un día estaría compartiendo su palabra en este lugar. Tai laikā Dievs runāja manā sirdī, ka pienāks laiks, kad es kūdīgā varēšu dalīties ar Dievu vārdu. Y es tan hermoso cuando Dios te habla una cosa. Un tas ir tik brīnišķīgi, ka Dievs tev runā kādu lietu. Y tú puedes ver con el tiempo que esa palabra se hace real. Un pēc tam, pēc kādu laiku, kad tu var redzēt, ka šis vārds piepildās, jeb kļūst reāls. El cumplimiento de sus palabras en nuestra vida. Un Dieva vārdu piepildīšanās mūsu dzīvēs. Hace que nuestra fe crezca. Tas dar to, ka mūsu ticība aug. Hace que nuestra esperanza también crezca. Un kā arī mūsu cerība aug. Y produce muchas convicciones en nuestra vida. Hace muchos años también Dios habló a mi vida. Que Él me iba a llevar a lugares muy lejanos. Y que conocería gente de muchas lenguas. Un kad es iepazīšu cits tauts, jeb cits valodas. Y yo en aquel tiempo pensaba que era imposible. Un tajā laikā es domāju, ka tas nav iespējams. Por la realidad de donde yo procedo, de donde vengo. Aiz tās realitātes, kurā es dzīvoju. Y uno a veces vive en una realidad tan pequeña. Un daudzreiz mēs dzīvojam, mums ir savu realitāti, kurā mēs dzīvojam. Que no piensa que realmente Dios puede hacer cosas tremendas en su vida. Kura varbūt mums neļauj noticēt, ka Dievs grib darīt brīnišķīgas lietas mūsu dzīvē. Entonces cada vez que estoy en un lugar como este. Tātad katru reizi, kad es esmu kādā vietā kā šī, piemēram. Hay gratitud en mi corazón. Manā sirdī ir tā liela pateicība. Porque yo sé que Dios cumple su palabra. Tāpēc, kad es zinu, ka Dievs piepilda savu vārdu. Y que lo que Dios habla tu vida. Un to, ko Dievs runā tavā dzīvē. Y con el tiempo Dios lo quiere hacer real. Kad ar laiku Dievs to grib darīt reāli. Y le estaba preguntando al Señor cuál es la palabra para la iglesia en esta mañana. Un šor, es kad laika atpakaļ jau jautāju Dievam, kurš ir tas vārds priekš šīs draudzes, ar ko es varētu dalīties. Y hay una palabra que yo quiero compartir contigo. Un man ir vārds, ko ar tevim dalīties. Que está en el libro de Jeremías. Kurš atrodas Jeremijas grāmatā. Un es gribētu ļoti palūkt kādam, ka man varētu iedot Bībeli, jo es savu zobenu atstāju Liepājā. Ja. Tā kā Jānim Polim būs divi zobeni tagad. Tātad Jeremijas grāmata. 33. 33:3. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje. Ja mēs varētu šī vēsti uzlikt kādu rakstvietu, virsrakstu. Para aquellos que les gusta tomar notas, porque veo que tiem, kuriem patīk pierakstīt, kad var uzrakstīt. Podríamos llamarle a este mensaje más allá de lo que nuestros ojos ven. Tad mēs varētu uzlikt tādu virsrakstu daudz vairākais to, ko mūsu acis redz. Jeremías capítulo 33 versículo 3. Un tātad Jeremijas grāmata 33. Nodaļa un 3. Rakstvieta. Piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Si pudiéramos ponerle a un nombre a la primera parte de este mensaje. Un teiksim, tad ja mums būtu jāuzliek vēl viens šī rakstvietai arī tāds virsraksts pirmai daļai. Podríamos llamarle a esta parte del mensaje. Tad mēs to varētu nosaukt. Un llamado a buscarle. Un llamado, sí. Un llamado a buscar a buscar a buscar a Dios. Tad varētu mēs uzlikt tādu virsrakstu uzaicinājums piesaukt Dievu, jeb pielūgt Dievu, jeb meklēt Dievu. En los años que llevo estudiando la Biblia. Visu šos gads, ko es esmu pavadījis studējot Bībeli. La vida de Jeremías ha sido una vida que ha impactado mi vida. Tad studējot Bībeli, Jeremijas dzīve ir ļoti iespaidojusi manu dzīvi. Porque cuando tú estudias el libro, jo tad, kad tu studē šo grāmatu, vas a descubrir que Jeremías era un hombre muy temperamental. Tad tu atklāsi, ka Jeremija bija tāds temperamentāls cilvēks. Él manifestaba mucho sus emociones. Ka viņš manifestējās, manifestējās savās emocijās ļoti bieži. Yo creo que dentro de los profetas del Antiguo Testamento. Es pat domāju, kad starp vecās derības praviešiem. Uno de los profetas que más conocemos sus emociones es Jeremías. Kad ko mēs varam apskatīties, ka pēc emocionālās tāds būtības Jeremija ir visspilgtākais. Fue uno de los primeros profetas. Viņš bija viens no pirmiem praviešiem. Que tuvo la capacidad de escribir sus quejas delante de Dios. Kuram bija iespēja uzrakstīt savus sūdzības Dievu priekšā. Y yo no sé si tú alguna vez te quejaste con Dios. Es nezinu, vai tu kādreiz esi tā kā sūdzējies jeb varētu vēl nosaukt, tā kā buntojies, jeb sūdzējies Dievam. Ja. Neapmierināts bijis. No sé si alguna vez tu viviste algo difícil en tu vida. Es nezinu, varbūt tu esi kādreiz dzīvē piedzīvojis kaut ko tādu grūtu, jeb smagu. Y tú le dijiste a Dios, Dios, ¿por qué yo tengo que vivir esto? Un tu varbūt es teicu Dievam, kāpēc man tas jāpiedzīvo? Ja, quizás más de alguno o todos nosotros hemos pasado por esa etapa de nuestra vida. Varbūt viens no jums, bet varbūt visi ir gājuši tādām lietām cauri. Y a pesar de los años que yo conozco al Señor. Un teiksim tos gadus, cik es pazīstu Kungu. Cada cierto tiempo tengo tantas preguntas para hacerle a Dios. Man ik pa laikam uzpild tik daudz jautājumu Dievam. Ja, y esas preguntas a veces no tienen respuesta. Un daudzreiz šiem jautājumiem nav atbildes. Gracias, querido. Ja, y es es impresionante que el corazón del hombre quiere que Dios resuelva sus problemas. Un tas ir tik interesanti, kad cilvēka sirds ir tāda, kad viņš grib, lai Dievs atrisin viņa sirds problēmas. Y al leer, a observar el libro de Jeremías. Un tad, kad tu lasi un tā pēti Jeremijas grāmatas. Seguramente Jeremías también quiere que Dios resuelva su problema. Tad tu var sapratīt, ka Jeremija grib, lai Dievs atrisin Jeremijas problēmas. Y ya vamos a ver más adelante cuál es el problema que él tiene. Un tad mēs nedaudz vēlāk uz priekšu apskatīsim, kāds bija Jeremija problēmas. Pero en medio de la situación que Jeremías está viviendo. Bet caur šīm situācijām, ko Jeremijas piedzīvo. Dios trae un llamado sobre la vida de este hombre. Tad Dievs arī savu šim apstākļiem aicina Jeremiju. Yes, el llamado a que él tiene que buscarle. Un arī šis aicinājums ir tas, kad Jeremijam ir jāmeklē Dievs. Ja. Dios quiere que Jeremías pueda tener más intensidad en la búsqueda de Dios. Un Dievs aicina, lai Jeremijam būtu tāds intīmāks attiecības ar viņus un Dievu meklēšana, lai Jeremija meklē Dievu. Piense en esto. Domā par to. Ja, él era un profeta. Jeremija bija praviets. Era un hombre que oía a Dios. Un viņš bija vīrs, kurš dzirdēja Dievu. Era un hombre que tenía una relación con Dios. Un viņš bija vīrs, kuram bija attiecības ar Dievu. Pero a pesar de la relación que él tenía con Dios. Bet neskatoties uz šīm attiecībām, kas viņam bija ar Dievu. Dios quiere que aún Jeremías le busque mucho más. Un Dievs vēlās, lai neskatoties aiz tā, ka viņam jau bija attiecības, bet lai viņš vēl vairāk meklē Dievu. La pregunta es ¿por qué? Un jautājums ir kāpēc? ¿Por qué Dios quiere que Jeremías clame? Kāpēc Dievs grib, lai Jeremijs sauc uz viņu vai meklē viņu? ¿Por qué Dios no le muestra inmediatamente esas cosas grandes sin orar? Kāpēc Dievs viņam vienkārši tā patās bez lūkšanas neparāda šīs lietas, ko viņš viņam gribētu parādīt? ¿Por qué él siempre está esperando que hagamos algo nosotros para él respondernos? Kā labi Dievs vienmēr gaida, lai mēs kaut ko darītu, lai viņš mums atbildētu? Hay un pasaje en la Biblia. Ir kāds teksts Bībelē, que nos enseña de que Dios sabe todas las cosas. Kurš mums māca, ka Dievs zina visas lietas. Y dice que antes que la palabra esté en nuestros labios, él ya la conoce. Un kad pirms mēs jau viņam sakam, viņš jau zina, ko tu viņam gribi pateikt. Y yo siempre me hice esta pregunta. Un es vienmēr uzdevu šo jautājumu. Si Dios sabe, ja Dievs zina, lo que hay en mi corazón, kas ir manā sirdī, antes de que yo hable, pirms es runāju, ¿por qué Dios quiere que yo lo hable? Kāpēc Dievs grib, lai es runā tad? ¿Por qué él quiere que yo ore? Kāpēc viņš grib, lai es lūdzu? Sería mucho más fácil decir. Būtu tak daudz vieglāk teikt. Dios, tú sabes todas las cosas. Dievs, tu zini visas lietas. Pero Dios quiere que nosotros digamos. Bet Dievs grib, lai mēs pasakam. Y cuando yo le digo a las personas que repitan delante de Dios el problema que han estado teniendo. Un kad es daudzreiz lūdzu, lai cilvēks atkārto Dievu priekšā šo problēmu, kas viņam ir. Ellos tienen como un problema en su mente. Tad cilvēkiem ir tā kā problēmas prātā. Porque ellos dicen, ¿para qué tengo que contarle mi problema si Dios ja lo sabe? Kāpēc man ir jāsaka Dievam man problēmu, ja jau viņš viņu zina? Sin embargo, hay un misterio tremendo en la búsqueda. Pilnīgi droši ir kāds noslēpums tajā. Que a pesar de que Dios sabe de nuestras necesidades. Neskatoties uz to, ka Dievs zina mūsu vajadzības. El hecho de que él sepa el problema que tu tienes. Aiz tā, ka viņš zina, kāda tev ir problēma. No quiere decir que él te va a solucionar el problema. Tas nenozīmē, ka viņš viņu atrisinās. Ya hay un falso sistema de creencia en muchas personas. Un ir tāds vilts, jeb nepareiz tāda pārliecības, tāda domāšana. El falso sistema de creencia. Tātad nepareizās šīs domāšanas sistēma. Es pensar de que Dios tiene que resolvernos todos los problemas. Ir, ka tu domā, ka Dievam ir jāatrisina visas tavas problēmas. Esto es como un sistema de creencia religioso del pasado. Tas ir tā kā tāds reliģisks domāšanas veids. Donde uno iba delante de un ídolo. Tur, kur, teiksim, kāds seko kādam elkam, ja pareizāk sakot, viņš gribēja teikt, ka tas ir tāds vecs reliģisks domāšanas veids, kur cilvēks gāja aiz kāda elka. Les prendía unas velas, ¿cierto? Tur aizdedzināja altāru. Y entonces ese Dios tenía que cumplir el deseo. Un tam šim elk dievam vajadzēja atrisināt šo cilvēku problēmu. Pero el Dios del cristianismo bet Dievs, kristiešu Dievs. No está para solucionar todos nuestros problemas. Nav, lai atrisināt visu mūsu problēmas. Es más. Ir vairāk. Hay algunos problemas que nosotros vamos a tener. Mums būs kādas problēmas, kas mums būs. Que vamos a tener que aprender a vivir con ellos. Kad iespējams, ka tev nāksies iemācīties sadzīvot ar tām problēmām. Yo tengo una enfermedad. Man ir slimība. Que la tengo más o menos desde los 20 años. Un no 20 gadiem jau man ir šī slimība. Y yo he orado por personas. Un es lūdzu par cilvēkiem. Y personas han sido sanadas. Un cilvēki ir tik dziedināti. Pero yo no he sido sanado. Bet es neesmu tik dziedināts. Y muchas personas han orado por mí. Un ļoti daudz cilvēki lūguši par mani. Si ustedes supieran la cantidad de gente que ha orado ja por mi sanidad. Cik daudz cilvēku par mani ir lūguši. Y yo no he sido sanado. Un es neesmu dziedināts. Pero Dios me dijo una cosa. Bet Dievs man ir teicis vienu lietu. Que a pesar de la enfermedad que yo tenía. Neskatoties uz to slimību, kas man ir. Dios se iba a glorificar en mi vida. Kad Dievs pagodināsies manā dzīvē. Y que yo tenía que aprender a vivir para su gloria. Un man bija jāiemācās dzīvot Dievu godībai. Y esto cambió mi manera de ver a Dios. Un tas mainīja man veidi, ar teikt, tas mainīja man domāšanas veidi, kā es redzu Dievu. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Jeremías, clama a mí? Kāpēc Dievs saka Jeremijam, sauc uz mani? Porque Dios tiene un propósito con Jeremías. Tāpēc, ka Dievam ir plāns ar Jeremiju. Que va más allá del problema que él tiene. Kurš ir daudz, tas plāns ir daudz lielāks aiz tās problēmas, kas ir Jeremijam. Y los problemas que nosotros tenemos. Un problēmas, kas mums ir. No deben impedirnos cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nevajag traucēt piepildīt Dieva plānu tavā dzīvē. Y eso es lo que yo quiero tratar en esta segunda parte de este mensaje. Un es par to gribētu runāt otrajā daļā tagad. Si pudiéramos ponerle un título a esta segunda parte. Un, ja mēs šī otrajā daļā varētu uzlikt virsrakstu. Ya podríamos llamarle propósitos para tiempos especiales. Te varētu būt otra vez. Propósitos para tiempos especiales. Var teikt mērķis priekš īpašiem laikiem, jeb īpašiem brīžiem. Jā, pues. Ok, quiero que abras tu Biblia. Un es gribētu, lai tu atver savu Bībeli. Allí en Jeremías. Turpat Jeremijas grāmatā. Kapitulo 1, versículo 10. Pirmā nodaļa, 10. Rakstvieta. Tātad Jeremija 1:10. Tātad tur stāv rakstīts, es šodien tevi ieceļu par tautām un par ķēniņu valstīm, izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt. Cuando nosotros observamos este pasaje, un kad tu observējies, skaties uz šo rakstvietu. Nos damos cuenta de que Dios tenía un propósito con Jeremías. Tad tu pilnīgi skaidri var redzēt, ka Dievam bija mērķis Jeremijas dzīvē. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo especial. Kad Izraels dzīvoja īpašā laikā, tanī laikā. El pueblo de Israel estaba en pecado. Izraela tauta atradās grēkā. Y el pueblo de Israel no se iba a arrepentir de su pecado. Un Izraels negrib atgriezties no savu grēku. Entonces Dios iba a traer juicio sobre el pueblo de Israel. Un Dievs gribēja atnest sodu atnest Izraelam. Y Dios iba a usar a Jeremías. Un Dievs lietos Jeremiju. Para este tiempo difícil. Šim grūtajam laikam. Y el mensaje de Jeremías. Un šī Jeremija ziņa, ko viņš nesa. No era un mensaje de esperanza. Nebija tā, teiksim, tāda cerības ziņa. Era un mensaje más de juicio para la nación. Un šī ziņa bija vairāk tā kā tāds sodziņu. Si tu lees los 52 capítulos de Jeremías. Ja tu izlasīs visus 52 nodaļas Jeremijas grāmatā. Vas a ver que más o menos un 15% o un 20% es promesas de Dios de bendición. Tad tu redzēsi, ka šī grāmata ir kaut kur 15-20% tikai tad svētības apsolījumi. Y la mayor parte del libro es juicio. Bet lielākā daļa šī grāmata runā par tiesu, par sodu. Juicio sobre los gobernantes. Sodu valdniekiem. Juicio sobre los religiosos de la época. Arī sots reliģiskiem vadītājiem. Juicio sobre el pueblo. Sots arī tautai. Porque el pueblo se había apartado de Dios. Tāpēc, kad tauta bija attālinājusies, jeb atkritus no Dievu. Entonces Dios le dijo que lo iba a poner como un muro fortificado. Un Dievs saka, kad viņš Jeremiju noliks kā mūri. Y Dios lo iba a usar para derribar cosas. Un kad Dievs viņu lietos, lai sagraut lietas. Y yo creo que Dios prepara personas. Un es ticu, ka Dievs sagatavo cilvēku. Para un tiempo especial. Priekš īpašiem laikiem, jeb īpaš laiku. Ja, y nosotros como pueblo de Dios. Un mēs kā Dieva tauta. Debemos discernir, debemos saber qué tiempo tú estás viviendo. Ka mums ir jāizšķir, kādā laikā mēs dzīvojam, jeb arī kādā laikā tu dzīvo. Porque más allá del deseo de querer que Dios resuelva tu problema. Un neskatoties aiz tā, cik tu ļoti vēlies, lai Dievs atrisina tavus problēmas. Hay otros problemas que son más grandes que los tuyos. Ir pat cits problēmas, kuras ir lielākas. Que Dios quiere usar tu vida para ser de bendición. Kur Dievs grib lietot tev, lai tu būtu par svētību. Ja? Y yo creo que esto es un llamado de Dios para nuestras vidas. Un es domā, ka tas ir daļa arī no mūsu aicinājuma, mūsu dzīvēs no Dieva. Durante mucho tiempo yo quería saber qué sentido tenía la vida. Daudz gadus atpakaļ es gribēju uzzināt vispār, kā dzīve ir jēga. Y me metí en política. Es biškiņ tur pievērsos politikai. Praktiķi algunas religiones. Es arī sākumā biju citās reliģijās. Ja, me metí en la droga. Es arī es narkotikas lietoju. Ja, porque yo estaba buscando un sentido, un propósito a mi vida. Tāpēc, kad es meklēju dzīves jēgu, jeb nozīmi. Pero lo que le dio significado a mi vida cristiana. Bet kas piešķīra kristiešu dzīvēi man nozīmi? Fue encontrar ese propósito en mi vida. Bija tas, kad es atradu to dzīves mērķi savai dzīvei. Yo tuve la convicción de que yo no había nacido para estar sentado solamente en una iglesia. Es sapratu, kad es neesmu tikai piedzimis, lai es sēdētu baznīcas solā. Que Dios quería usar mi vida. Es biju pārliecināts, ka Dievs man gribēja lietot. Dentro de la iglesia. Iekšā draudzē. Para un propósito mayor. Bet tādam lielākam mērķim. Y yo abracé esa realidad en mi espíritu. Un es apskāvu sevi šo realitāti, šo aicinājumu. Más allá de los problemas que yo podía estar teniendo. Neskatoties aiz tām problēmām, kas man bija. Y es impresionante como Dios cambia el destino de una persona. Un tas ir tik pārsteidzoši, kā Dievs var izmainīt cilvēku, var teikt, cilvēku dzīvi. Cuando esa persona entrega realmente su vida al servicio del Señor. Kad tu tiešām nodod savu dzīvi Dievam, lai Dievs tevi var lietot. Ja, y Dios había llamado a Jeremías con este propósito. Un Dievs bija aicinājis Jeremiju tieši šim nolūkam. Pero hay una tercera cosa. Bet ir vēl trešā lieta. Ja, que rodea este mensaje. Kas tā kā vēl šī ziņai, kas ir apkārt kāds lietas. Que es la lucha que nosotros podemos tener por alcanzar esto. Tās cīņas, kas ir, lai tu sasniegš šo mērķi. Porque es natural cuando Dios llama a una persona. Tas ir pilnīgi dabīgi, kad Dievs tevi aicina, jeb aicina cilvēku. Que hay personas que se sienten que no son capaces de poder salir adelante. Un ka tev ir tāda sajūta, ka tu neesi pilnīgi, var teikt, tā kā labs, jeb pilnīgi kapaz ir tā kā que pueden salir adelante. Ka tu nevar to izdarīt. Entonces, hay gente que mira su realidad. Kad cilvēks, tu skaties uz savu realitāti. Ja, y al mirar esa realidad dicen, para mí es imposible. Un tu skaties uz savu realitāti un saka, nē, priekš mans tas ir neiespējami. Sin embargo, Dios les habla sobre que quiere hacer cosas grandes a través de ellos. Pilnīgi droši tev Dievs saka, bet es gribu darīt lielas lietas tavā dzīvē. Entonces, esta tercera parte podríamos llamarla la lucha interior. Tad šo trešo punktu mēs varam nosaukt kā iekšējo cīņu. Ja, Dios quiere que tu cumplas el propósito. Dievs vēlās, lai tu piepildītu viņa aicinājumu savā dzīvē. Pero toda persona tiene una lucha interior. Bet katram cilvēkam ir tāda iekšēja cīņa. Y quiero que lean allí en Jeremías. Un es gribētu, lai tagad mēs lasām Jeremijas. En el capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Pirmo nodaļu 5, 6. Un tur ir rakstīts tā. Jeremías capítulo 1, versículo 5 y 6. Tātad Jeremijas pirmo nodaļu 5, 6 rakstuvieta. Ja? Ja. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi sveitīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. Tad es atbildēju, ak kungs, mans dievs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns. Ok, al mirar este pasaje, tad skatoties uz šo, uz šo ziņu, para mí es impresionante la revelación que Dios le está dando a Jeremías. Priekš manīm tas ir tāds pārsteidzošs, tā kā atklāsim, ko Dievs dod Jeremijam. En primer lugar, pirmām kārtām, Dios le está diciendo a Jeremías, Dievs Jeremijam saka, que lo conoce antes de nacer. Tātad, kad Dievs viņu pazina pirms Jeremija nāca pasaulē. Dios tenía un propósito con su vida. Un Dievam jau bija plāns priekš viņu. Y esto es impresionante para cualquier persona. Un tas ir pārsteidzošs mums kā cilvēkiem. Tu pudiste haber sido la persona con muchas dificultades en este mundo. Tu varbūt esi cilvēks ar tādām lielām problēmām pasaulē vai dzīvē. Tu pudiste haber vivido las desgracias más grandes de este mundo. Un tu varbūt esi piedzīvojis tādas drausmīgas lietas. Pero cuando tú recibes una revelación, bet tad, kad tu saņem atklāsumu, de que Dios estaba pensando en ti, kad Dievs domāja par tevi, antes de nacer, pirms tu piedzimi. Eso puede derribar cualquier dificultad que tú has tenido en la vida. Es domāju, ka tas apgāž katru grūtību, kas ir tevā dzīvē. Porque lo segundo que podemos ver en este pasaje, tāpēc, ka otrā lieta, ko mēs varam redzēt šīnī vēstījumā, es la lucha interior que Jeremías está teniendo. Šī iekšējā cīņa, kas ir Jeremijam. Jeremías se siente un niño. Jeremijs jūtās tā kā mazs puišaus. Jeremías se siente incapaz. Un viņš jūtās tā kā incapaz. Nespējīgs, jā. Muchos estudiosos daudz zinātnieki dicen que Jeremías no era un niño cuando dice esto. Saka, tad, kad Jeremijs to saka, viņš nebija bērns, ka viņš nebija puisīts. Ja era un jovencito. Ka viņš jau bija jauneklis. Ja? Dice que niño porque todavía no cumplía la edad sacerdotal. Viņš saka, zēns, jo tāpēc, ka viņš vēl nebija piepildījis to priesteru vecumu. Sin embargo, Dios tenía un propósito más allá de lo que él pensaba de él mismo. Bet Dievam tas plāns bija daudz lielāks, nekā Jeremija domāja pats pa sevim, jeb kā viņš sev redzēja. Y esto es clave para nuestras vidas. Un tas ir ļoti svarīgi, jeb tad atslēgas lieta priekš mūsu dzīvēm. Dios piensa distinto a como nosotros pensamos de nosotros. Dievs domā par mums pilnīgi savādāk, nekā mēs paši domājam par sevi. Repito esta idea. Es atkārtoju šo ideju. Dios piensa distinto. Dievs domā savādāk. A como nosotros pensamos de nosotros mismos. Kā mēs paši domājam par sevi. Nosotros tenemos una visión de nosotros. Mums ir pašiem savu tad pašredzējums, ja paši vīzija par sevi. Nosotros pensamos que tenemos un destino. Mēs domājam, jā, ka mums ir, teiksim, virziens, ja mērķis. A veces nuestros padres influenciaron ese destino. Iespējams, ka daudzreiz mūsu vecāki ir ietekmējuši šo mūsu mērķi virzienu. Y pensamos que no podemos cambiar ese destino. Un mums liekas, ka mēs to nespējam mainīt šo mērķi, dzīves mērķi. Sin embargo, Dios tenía un propósito con la vida de Jeremías. Bet Dievam bija pilnīgs mērķis Jeremija dzīvē. Y Dios quiere resolver su conflicto interior. Un Dievs grib atrisināt šo Jeremijas iekšējo konfliktu, kas viņam bija. El día de ayer estaba en una enseñanza de sanidad interior. Mēs vakar Liepājā nedaudz aizskārām tēmu par iekšējo dziedināšanu. Y precisamente tratábamos sobre los problemas de la vida en el mundo interior de las personas. Un arī lūdzām par kādiem cilvēkiem un Dievs atrisināja kādas lietas cilvēkiem iekšā. Ja, porque las personas tienen muchos conflictos que a veces nadie sabe. Jo daudzreiz mums ir iekšā mūsu konflikti un citi to nezina. Como la depresión. Piemēram, tas vārds ir depresija. Ja, la soledad. Vientulība. El rechazo. atstumtība, la inferioridad, mazvērtība, y aún mismo las enfermedades físicas. Un arī varbūt pat fiziskas slimības. Y la persona se siente tan limitada. Un cilvēks jūtās tik limitēts. La persona se siente tan incapaz de poder hacer algo más por la vida. Un tik bezspēcīgs, lai kaut ko izdarīt dzīvē. Sin embargo, nosotros podemos ver que hay personas como Jeremías. Un pilnīgi droši mēs varam redzēt, ka ir cilvēki kā Jeremija. Que a pesar de verse como ellos se veía, como él se veía, neskatoties uz to, kā Jeremijs sev redzēja, Dios tenía un propósito sobre su vida. Dievam bija plāns viņa dzīvē. Ja Dios tenía planes, quería usarlo para cambiar la historia. Un Dievs gribēja lietot Jeremiju, lai mainītu tautas vēsturi. Ahora volvamos al principio de la predicación. Un tagad atgriezīsimies pie šīs dienas sludināšanas sākuma. Y veamos el momento donde Dios le está diciendo a Jeremías, clama a mí. Un apskatīsim to rakstvietu, kur Dievs saka Jeremijam, piesauc mani, sauc uz mani. Jeremías ya había pasado muchos años de ministerio. Jeremija jau līdz tai rakstvieta Jeremijam jau bija pagājuši daudz gadu viņa kalpošanā. Pero a pesar de haber pasado muchos años de ministerio. Bet neskatoties aiz tiem gadiem, ko viņš jau bija kalpojis Dievam. Jeremías seguía teniendo problemas. Jeremija turpina būt ar savām problēmām. Y por eso él necesitaba seguir clamando. Tāpēc viņam bija nepieciešams turpināt saukt uz Dievu. Volvamos a Jeremías capítulo 33. Tad atgriezīsimies uz Jeremijas grāmatu 33. Nodaļu. Pero vamos a ver el versículo 1. Bet apskatīsim tagad pirmo rakstvietu. Ja? Jeremija 33:1. Atklājās atkal tā kunga vārds Jeremijam, kad viņš vēl tā pats sēdēja pils sardzes pagalma cietumā, tas viņam teica. Donde estaba Jeremías? Kur atradās Jeremija? Jeremías estaba preso. Jeremija atradās cietumā. Estaba privado de la libertad. Viņam bija atņemt brīvību. Yo he visto que muchas personas usan este pasaje. Es redzēju, ka ļoti daudzi lieto šo rakstvietu. Para animar a la gente. Lai iedrošinātu citus cilvēkus. Y le dicen Jeremías 33:3. Un tad viņi saka, Jeremija 33:3. Clama a mí. Sauc uz mani. Y yo te voy a responder. Un es tev atbildēšu. Pero no piensan en qué realidad estaba Jeremías. Bet viņi nedomā to realitāti, kurā atradās Jeremija. Jeremías estaba preso. Jeremija bija cietumā. Jeremías estaba teniendo varias dificultades. Un viņam bija problēmas. ¿Y sabe por qué él estaba teniendo dificultades? Un zin, kāpēc viņam bija grūtības? Porque Jeremías estaba predicando la palabra del Señor. Tāpēc, kad Jeremija sludināja Dievu vārdu. Y el predicar la palabra de Dios. Un sludināt Dievu vārdu. Lo había llevado a él a estar preso. Tātad aiz šīs sludināšanas viņš bija nonācis cietumā. Y nosotros necesitamos predicar el evangelio de Dios. Bet mums ir jāsludina Dievu vārds. A pesar de las situaciones que puedan vivir las personas. Neskatoties aiz tām situācijām, kādas tu var piedzīvot. Soy alguien que cree en lo sobrenatural. Es esmu cilvēks, kas tic pārdabīgām lietām. Soy alguien que cree en el poder de Dios. Un es esmu cilvēks, kas tic Dievu varenībai. Soy alguien que cree en la presencia del Espíritu Santo. Un es ticu Svētā gara klātbūtnē. Creo que Jesucristo resucitó. Un es ticu, ka Jēzus Krists uzcēlās augšā. Y creo que el Espíritu de Dios está en este lugar en esta mañana. Un es ticu, ka Dievs Svētais Gars šorīt ir šeit šī vietā. Soy una persona que cree que Dios me ama. Un es esmu cilvēks, kas tic, ka Dievs man mīl. Y que me ama con todo el corazón. Un ka Dievs man mīl ar visu savu sirdi. Soy una persona que creo que Dios quiere lo mejor para mi vida. Un es ticu, ka Dievs priekš manīm grib labāko manā dzīvē. Pero también soy una persona que cree que nosotros necesitamos obedecer a Dios. Bet es arī esmu cilvēks, kurš tic, ka mums ir jāpaklaus Dievam. Dios quiere resolver tus problemas emocionales. Ja Dievs grib atrisināt tavus emocionālās problēmas. Dios quiere ayudarte en tus problemas. Un Dievs vēlās tev palīdzēt tavās grūtībās. Dios quiere restaurar tu vida. Un Dievs vēlās atjaunot tavu dzīvi. Pero nosotros necesitamos tener un concepto real de quién es Dios. Bet mums ir jābūt tādam reālam konceptam, kāds ir Dievs. Jeremía fue escogido para vivir en un tiempo muy difícil. Jeremija tika izraudzīts tādā grūta, priekš tāda grūta laika. Y quizás tus padres Un iespējams, ka tavi vecāki vivieron en un tiempo más difícil que el que tú estás viviendo. Ka tavi vecāki dzīvoja vēl grūtākā laikā, kā tu tagad dzīvo. Y tú estás viviendo un tiempo diferente. Un tu dzīvo savādākā laikā. Y tú tienes que aprovechar este tiempo. Un tev ir jāizmanto šis laiks. Para poder hacer aquello que Dios quiere que tú hagas. Lai tu varētu darīt to, ko Dievs vēlās, lai tu darītu. Y aquí nosotros podemos recibir varios consejos. Mēs varam saņemt daudz, jeb dažādas padomas. El primer consejo. Pirmais padoms. Es dejar de verte como tú te ves. Pārtraukt skatīties uz sevi, kā tu skaties uz sevi. Ja, si tú te ves como una persona incapaz. Ja tu sevi skaties kā cilvēks, kurš tāds que no puede. Si, ka, tas, kas nevar. Ja, que no puede oír a Dios. Oír. Oír de oír. Kad tu teiksim, tu saki, oh, es nedzirdu Dievu. Que no puede obedecer a Dios. Un es nevar paklausīt Dievam. Si tú crees que eres una persona que ya no puede marcar la historia cristiana en este lugar. Vai, ka tu skaties, ka tu vairāk nevar ietekmēt tad kristīgo vēsturi, kristīgo situāciju šīnī vietā. Tu debes de dejar de mirarte a ti mismo. Tev ir jāpārtrauc skatīties uz sevi. Y mirar a Dios. Un skatīties uz Dievu. Y yo creo que aquí es donde viene el clamor. Un es domā, ka no šeienes nāk šis sauciens, jeb šī meklēšana. Tu clamas a Dios. Tad, kad tu sauc uz Dievu. Dios te va mostrar cosas grandes. Dievs tev sāks rādīt lielas lietas. Y Dios te va mostrar cosas ocultas. Un arī tāds apslēptas lietas. Y Dios te va mostrar cosas que tú no conoces. Un arī varbūt rādīs lietas, kuras tu nezini. Y no te estoy hablando de cosas místicas. Un es tev nerunā pa mistiskām lietām. No te estoy hablando de ver ángeles. Es tev nesaku runāt, ka tu tūlīt redzēsi eņģeļus. Te estoy hablando de ver la gloria de Dios alrededor tuyo. Bet es tev runā par to, lai tu saskatītu Dievu godību sev riņķī. De ver el poder de Dios a través de tu vida. Un arī redzēt Dievu spēku caur tavu dzīvi. Y yo creo que en este lugar un es domāju, ka šī vietā hay personas a las cuales Dios quiere manifestar su poder. Ir cilvēki, kurā Dievs vēlās pagodināt savu godību. Para cambiar la historia de su familia. Lai mainītu tavu ģimenes vēsturi. Para cambiar la historia de su pueblo. Lai mainītu tavu tautu, jeb savu rajonu vēsturi. Y por qué no decirlo para cambiar la historia de las naciones. Un arī varbūt pat tautas vēsturi. ¿Cuántos dicen amén? Cik saka amén? No importa los años que tú tienes. Nav svarīgi, cik tev ir gadi. No importa lo que tú has vivido hasta el día de hoy. Un nav svarīgi, ko tu esi izdzīvojis, ja piedzīvojis līdz šai dienai. Cuando tú clamas al Señor. Tad, kad tu sauc uz Dievu. Dios te va a responder. Dievs tev atbildēs. Pero no te olvides que te va a enseñar. Bet neaizmirst to, ka Dievs tev arī mācīs. Y tú necesitas aprender. Un ka tev arī ir jāmācās. Cosas que Dios quiere enseñarte a ti. Un ir lietas, ko Dievs tev vēlās iemācīt. Por eso dentro de una iglesia es tan importante el discipulado. Tāpēc arī draudzē ir ļoti svarīga māceklība. Y todos nosotros necesitamos pasar por un discipulado. Jo mums visiem ir jāiet caur māceklības laikam arī. ¿Cuántos dicen amén? Cik saka amén? Porque cuando escuchamos la palabra estudio bíblico, jo tad, kad mēs dzirdam vārdu, teiksim, Bībeles studiju, la persona solo escucha la palabra estudio y ya le da como miedo. Un cilvēki tikai dzird vārdu studijas un tad viņi nobīstās. Pero es necesario. Bet tas ir vajadzīgs. Para conocer lo sobrenatural de Dios. Lai tu iepazītu arī tādas pārdabīgas Dieva lietas. De una manera correcta. Bet pareizā veidā. Dios quiere enseñarte lo sobrenatural. Tu redzēsi Dievu godību caur tavu dzīvi plūstam. No te prometo que se te van a resolver todos tus problemas. Es tev neapsolu, ka Dievs atrisinās visas tavas problēmas. Pero creo que muchas de las dificultades. Bet es ticu, ka daudz no tavām grūtībām. Van a pasar a un segundo lugar. Aizies uz citu vietu, jeb noliksies citā plāksnē. Ja casi termino. Es gandrīz jau beidzu. Recuerdo que me habían invitado a ministrar en una iglesia. Es atceros, ka man bija laiks, kad man uzaicināja vienā draudzē kalpot. Y tenía que viajar como 10 horas de un lugar a otro lugar. Un man bija jābrauc 10 stundas no vienas vietas uz otru vietu. El día anterior de viajar. Un iepriekšējā dienā, kad man bija jābrauc ārā, vienu dienu ātrāk. Me había enfermado gravemente. Es saslimu diezgan spēcīgi. Tenía una fiebre muy alta. Un bija ļoti augsta temperatūra. Y me había salido una enfermedad en mi pierna. Un man kājā bija, var teikt, man slimība spēcīgāk palikusi. Yo recuerdo que un pastor amigo vino a hablar conmigo. Un es atceros, ka tajā dienā kāds mācītājs, mans draugs, atnāca runāt ar mani. Y él me recomendó que no fuera porque estaba muy mal. Un viņš man dev tādu padomu, labāk nebrauc, jo tu slikti izskaties. Y gente me empezó a decir, eres irresponsable si tu vas a predicar. Un citi cilvēki man teica, tu esi neatbildīgs par sevi, ja tu brauks sludināt. Pero yo sentía tan fuerte en mi espíritu que yo tenía que ir. Bet es jūtu savā garā ļoti spēcīgi, ka manī tur jābrauc. Y yo recuerdo que ese día yo me levanté de mi cama. Un es atceros tajā dienā, ka es piecēlos no savas gultas. Y viajé. Un es braucu. Durante ese viaje yo me sentí tan enfermo. Un caur visu šo braucienu es jūtos tik slims. Que pensé que me iba a desmayar. Es domāju, ka es noģībšu. Cuando llegué a la iglesia donde iba a ministrar. Un kad es nonācu tai draudzē, kur man bija jāsludin. Le pedí un tiempo al pastor para poder descansar. Un es palūdzu mācītājiem vien tādu atpūtas laiku, lai es varētu atpūsties no tā ceļojuma. Y recuerdo que cuando yo me desperté de haber descansado. Un es atceros, kad es pamodos no tās atpūtas. Estaba totalmente sano. Es biju pilnīgi vesels. Y durante los siguientes tres días. Un turpmākajās trīs dienās. Yo estuve ministrando la palabra de Dios en esa iglesia. Es sludināju, kalpoju ar Dievu vārdu tai draudzē. Y yo vi el poder de Dios descender sobre las personas. Un es redzēju, kā Dieva godība nolaižās uz cilvēkiem. En algunos momentos de tu vida. Ir kādos tavs dzīves momentos. Vas a tener que ir más allá de tus propias necesidades. Ka tev būs jākāp pār paš savām problēmām, jeb ierobežojumiem. Para poder ver cosas grandes y ocultas. Lai tu varētu redzēt lielas lietas. Que tú no conoces. Ko tu pirms tam nebija redzējis. Si tú quieres. Ja tu vēlies. Ja ver cosas. Redzēt lietas. Que nunca antes has visto. Kuras tu agrāk neesi redzējis. Tienes que estar dispuesto. Tad tev ir jābūt gatavam. A hacer cosas. Darīt lietas, que nunca antes has hecho. Kuras tu ātrāk pirms tam neesi darījis. Amen. Amen. Te repito la idea. Es tev atkārtošu ideju. Si tu quieres ver cosas, ja tu vēlies redzēt lietas, que nunca antes has visto, kuras tu agrāk neesi redzējis, tienes que estar dispuesto. Tev ir jābūt gatavam. A hacer cosas darīt que nunca lietas, antes has kuras hecho. Kuras tu pirms agrāk neesi darījis. Amen. Amen. Nos ponemos de pie. Vai mēs varam piecelties kājā? Aleluya. Clama a mí y yo te voy a responder. Sauc uz manu un es tev atbildēšu. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Un es tev mācīšu lielas un lietas, kuras tu nezināji. Que tú no conoces. Kuras tu nezināji. Quiero que cierres tus ojos. Es tev gribu palūkt, lai tu aizver savus acis. Y comience a orar al Señor. Un sāc lūgt Dievam. Hemos leído su palabra. Mēs esam lasījuši viņu vārdu. Ahora queremos que esta palabra se transforme en rema en tu vida. Tad mums ir tagad jālūdz, lai šis vārds kļūst reāls, jeb par tādu vārdu, kas tev atnes, kas tev kļūst dzīvs tavā dzīvē. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Un Dieva svētais gars ir šeit. Yo sé que Dios está aquí. Un es esmu pārliecināts, ka Dievs ir šeit. Y yo sé que este mensaje es para más de una persona que está en este lugar. Un es zinu, ka vairāk kā diviem cilvēkiem bija jādzird šī ziņa. Comience a orar al Señor. Sāc pielūgt to Dievu. Aleluya. El Señor quiere traer sanidad sobre tu vida. Dievs grib tev dot dziedināšanu šodien. El Señor quiere ayudarte a resolver el conflicto. Un Dievs vēlās, lai tu atrisini savus konfliktus. Pero lo que tienes que hacer en esta mañana. Bet kas tev jādara šī rītā? Es clamar al Señor. Ir jāsauc uz to. No esperes que los hombres solucionen tu problema. Negaid, kad cilvēki atrisinās tavas problēmas. No esperes que un predicador resuelva tu problema. Un negaid, ka kāds sludinātājs atrisinās tavas problēmas. No esperes que un pastor resuelva tu problema. Vai negaid, ka mācītājs atrisinās tavas problēmas. Es este Dios todopoderoso. Dievs visvarenais. Que tus ojos no ven. Ko tavs acis neredz. Que está en este lugar. Bet viņš ir šeit. Que quiere ayudarte en tu dificultad. Kas vēlās palīdzēt tavās grūtībās. Y es este Dios que te está diciendo clama a mí. Un šis Dievs, kas tev aicina, kas tev saka, sauc uz mani. Mantenga sus ojos cerrados. Lai tavs acis paliek aizvērts. Porque déjame decirte que no hay imposible para Dios. Un atļauj man tev pateikt, ka Dievam nav neiespējama. Y yo no sé el dolor que puede haber en el corazón de alguna persona que está aquí. Un es nezinu tās lielās sāpes cilvēku sirdīs. Pero la Biblia nos enseña. Bet Dieva vārds mums saka Bībelē. Que su sangre preciosa. Ka viņa brīnišķās asins. Curó todas nuestras enfermedades. Ka viņa asins ir dziedinājuši mūsu slimības. Y que el mismo Señor Jesucristo fue un hombre que sufrió el dolor. Un ka pats Jēzus Krists izciet sāpes. Y es para resolver tu dolor. Un tas ir, lai atrisināt tavus sāpes. Hay problemas en este lugar. Ir problēmas šīnī vietā. Hay problemas en la vida de la persona. Ir cilvēka dzīves problēmas. Que van más allá de lo que tus ojos ven. Kas ir daudz tālāk, cik tu var redzēt. Hay problemas espirituales. Ir arī garīgas problēmas. Y aunque hay un reino de Dios, lai gan ir debesu valstība, también hay un reino de tinieblas. Bet ir arī tumsības valstība. Ya que quiere traer dificultades sobre la vida de los hombres. Kas grib cilvēku dzīvi atnest problēmas, grūtības. Pero Dios te ha dado la autoridad a ti. Bet Dievs tevi devis autoritāti. Para poder reprender las obras del diablo. Lai tu varētu stāties vēlnu darbiem pretī. Y Dios está levantando esta iglesia. Un Dievs ceļ šī draudzē cilvēks. Ya como una iglesia poderosa. Kā tād brīniš draudz. Para poder hacer frente al reino de tinieblas. Lai varētu stāties pretī vēlam darbiem. Y Dios quiere usarte. Dievs vēlās tev lietot. Aún en tus propias debilidades. Arī tavās pašvājībās. En tus propias inseguridades. Tavā pašā nedrošībā. Dios quiere usar tu vida. Dievs vēlās lietot tavu para dzīvi. Cambiar la historia. Lai tu mainītu vēstu. Para mover lo que no se puede mover. Lai varētu izkustināt lietas, kuras it kā nevar izkustināt. Para que el milagro sea liberado. Lai brīnum tikt atbrīvot. Y si tú has venido a buscar un milagro en esta mañana. Un, ja tu šai rītā esi nācis meklēt savu brīnumu. Yo quiero orar para que ese milagro sea liberado. Es gribu lūgt, lai šis brīnums tiek atbrīvots. Yo quiero reprender todo lo que no viene de Dios. Un es gribu stāties pretī visam tas, kas nenāk no Dieva. Toda depresión. Depresija. Soledad. Vientulība. Quiero reprender el espíritu de la muerte. Grib stāties pretī nāvus garam. Aún la enfermedad. Pat slimībām. Y también quiero reprender. Un tāpat stājos pretī. Aquellas cosas que impiden el crecimiento de la iglesia. Tieši šīm lietām, kas traucē pieaugt draudzei un augt. Señor, yo quiero declarar en este día. Kungs, es gribu pasludināt šai dienā. Que tú nos estás dando una autoridad. Ka tu mums dod autoritāti. Y esa autoridad está en este lugar. Un šī autoritāte ir šeit. Yo le voy a pedir que levanten sus manos. Es gribu, lai paceļ cilvēku rokas. Ya, porque hay algo sobrenatural en este lugar. Es vēlēs, lai jūs paceļat rokas. Ya, y yo quiero que tú puedas percibir esto sobrenatural en este lugar. Un es gribu, lai tu sajust arī Dievu klātbūtni. Y hay algunas personas que pueden percibirlo en sus manos. Un varbūt ir cilvēki, kas jūt pie savām rokām. Porque Dios está aquí. Pēc, ka Dievs ir šeit. Dios está descendiendo en este lugar. Pēc, ka Dievu godību nolaižās. Y Dios quiere darte un testimonio. Un Dievs grib dot tev liecību. Ya que este mensaje. Ka šī ziņa. Es un mensaje para tu vida. Ka šī ziņa priekš tavu dzīves. Y esto que tú estás percibiendo en tu vida. Un to, ko tu tagad jūti savā dzīvē. Que estás percibiendo en tus manos. To, ko tu varbūt jūti uz savām rokām. Que estás sintiendo en tu corazón. Vai to, ko tu jūti savā sirdī. Este ardor en tu corazón. Vai tas uguns, kas deg tavā sirdī. Es un testimonio. Tā ir liecība. Para que tú creas. Lai tu ticētu. Que Dios quiere usar tu vida. Oh, ka Dievs grib lietot tavu dzīvi. Poder ver la gloria del Señor. Lai tu redzētu Dievu godību. Yo quiero reprender la mentira. Es gribu stāties pretī meliem. Yo oro por un avivamiento. Un es lūdzu par atmodu. Yo oro por un mover sobrenatural. Un es lūdzu par tādu pārdabīgu kustību. Yo oro por cosas sobrenaturales en esta iglesia. Un es lūdzu šī draudzē par pārdabīgām lietām. Y aún estando presos. Un vienalga, ja jūs atrodaties kā cietumā. Aún estando como Jeremías estaba. Vai atrodoties Jeremijas stāvoklī. Poder seguir clamando al Señor. Bet lai tu turpini un lūdzu uz Dievu. Y poder ver la grandeza del Señor. Ka tu var redzēt Dievu lielumu. Yo declaro en este día. Es pasludin šī dienā. Que si tu clamas al Señor. Ja tu sauks uz to kungu. Puertas se van a abrir. Tad durvs atvērsies. Ya puertas que están cerradas se van a abrir. Durvs, kurs ir aizvērts, atvērsies. Hay personas en este lugar. Ir personas šīnī vietā. Que van a ver cosas que nunca antes habían visto. Kur redzēs lietas, kuras viņi nav redzējuši. Que van a ir a lugares donde no han ido. Ka personas ies uz tām vietām, kur tu nekad neesi bijis. Y yo oro que sea quebrada toda estructura. Un es lūdzu, lai tiek izjaukt katra schēma, struktūra. Yo declaro que los muros caen en este día. Un es saucu un kliedz, lai mūri sabrukt šai rītā. Los muros son derribados. Lai mūri tik noārdīt. Para que tu puedas ir más allá de la expectativa que tu tienes. Lai tu varētu iet daudz tālākais tās sagaidīšanas, kas tev ir. Yo declaro que hay personas que irán a otras naciones. Es lūdzu, lai cilvēki varētu iet pie citām tautām. Para poder recibir de la palabra de Dios. Lai viņi varētu saņemt arī no citām tautām Dievu vārdu. Pero también para bendecir a esas naciones. Bet arī svētīt citas tautas. Dios te va a llevar, Dios te va a usar tremendamente. Dievs tev aizvedīs un Dievs tev lietos. Y el Señor te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Un Dievs tev saka, Vai es tev neesmu teicis, ja tu ticēsi, tad tu redzēsi Dievu godību. No digas, yo soy incapaz. Un nesaki, es neesmu spēcīgs, No digas, yo no puedo. Un nesaki, es nespēju. No digas, yo tengo muchos planes. Un nesaki, oi, mani daudz citu Porque plānu. Porque Dios quiere usar tu vida. Tāpēc, ka Dievs grib lietot tavu dzīvi. Dios va a abrir caminos. Un Dievs atvērs ceļus. Dios va a abrir sendas. Dievs atvērs takas. Y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Un kaut gan tu iesi caur Ugun, tu nesadegs. Porque Dios estará contigo. Tāpēc, ka Dievs būs ar tevi. Yo quiero orar por tu familia. Es gribu lūgt par tavu ģimeni. Yo quiero orar por tu pasado. Un es gribu lūgt par tavu pagātni. Yo quiero orar por las dificultades que tú has tenido en tu pasado. Un es gribu lūgt par tām grūtībām, kas tev bijuši pagātnē. Y yo declaro que tu pasado. Un es pasludinu, ka tavu pagātni. No será un impedimento. Nebūs kā traucēklis. No será un problema. Ka nebūs problēma un nebūs kavēklis. Para que tú puedas ver el futuro glorioso. Lai tu varētu redzēt tādu brīnišķīgu nākotni. Y el Señor te dice en este día. Un Dievs tev saka. No dejes que tu pasado. Nepieļauj, ka tavu pagātni. Te robe la gloria del futuro. Lai tavu pagātni nenozog tavu nākotnes godību. No dejes que tu pasado. Nepieļauj, lai tavu pagātni. Te robe la gloria del futuro. Lai nenozog nākotnes godību. Clama a mí. Sauc uz mani. Y yo te voy a responder. Un es tev atbildēšu. Y yo voy a hacer cosas tremendas contigo. Un es darīšu brīnišķīgas lietas ar tevi. Voy a cambiar el lamento en baile. Es pārmainīšu asaras deļā. La tristeza en gozo. Skumis priekā pārvērtīšu. Voy a reprender la miseria. Es izdēsīšu nabadzību. Voy a cortar las maldiciones. Un es atcirtīšu lāsts. Voy a quebrar las maldiciones en tu vida. Un es salauzīšu lāsts tavā dzīvē. Y te voy a llevar a un reino de bendición. Un es tevi ienesīšu svētības valstībā. Ya porque a través de la cruz de Cristo. Tāpēc, kā es Krists krusta. Tu vas a ver la gloria del Señor. Tu redzēsi Dievu godību. Tu vas a ver la gloria de Dios. Tu redzēsi Dievu godību. Padre, quiero darte las gracias. Tēvs, es tev gribu pateikties. Por esta presencia de tu espíritu. Par tavu svētā gar klātbūtni. Señor, tu estás en este lugar. Kungs, tu esi šī vietā. Y puedo sentir tu presencia tan fuerte. Un es jūtu tavu klātbūtni spēcīgi. Y yo sé que tú estás bendiciendo a mis hermanos. Un es zinu, ka tu svētī mans brāļus. Y lo vas a seguir bendiciendo. Un ka tu to turpinās darīt. En el nombre de Jesús. Jēzus vārdā. Amén. Amén. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Lai Dievs jūs svētī. Gracias por esta oportunidad. Es pasakos par šo iespēju sludināt. Y espero volver a verles. Un es ceru atgriezties, redzēt jūs. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Lai Dievs jūs svētī. Tā, un tagad būs vakarēdienas svētais, ja? Mācītāji var lūdzu iznākt priekšā Agris. Viņš paskaidros, kas tas ir svētais vakarēdienas, ja? Atgādinās. Paldies Dievam, jā. Jums ir bībeles, jā? Vajadzētu būt, jā. Es atšķirsim korintiešu vēstuli. Pāvila pirmā vēstule korintiešiem 11. Nodaļa. Un apostols Pāvils saka tādas vārdas, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, ka tas tapa nodots. Ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī kausu pēc vakarēdienu un sacējušies, kausu ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdam. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī kausa dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi tiekams viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga kausu, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinī. Bet, lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī kausa. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūs starpā ir daudz vāju un neveseli un diezgan daudz ir miruši. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti. Āmen. Āmen. Vispirms jāsaka liels paldies Danielam un Normandam, ka viņi varēja šodien būt un kalpot mūsu vidu. Paldies par vārdu. Otra lieta, ko es gribētu arī tā ātri pateikt, ir liels paldies jums par sirsnīgo sveicienu. Mēs ar sievu vairākas reizes, vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz skatījāmies un priecājāmies, jā, par jūsu harizmu, jā, par to prieku. Jā, un tūlīt nākošā dienā es, laikam, zvanīju Gatim un es tad nevarēju saprast, kāpēc tāda sveiciena un lēkāšanas cilvēks ir tā apslims. Jā. Bet tiešām sirsnīgs paldies jums. Jā, un tā trešā lieta, domājot par svēto vakarienu, es gribētu varbūt dažas lietas tikai vēl piebilst. Ir, pat neko negribas daudz pielikt pie visu tā, kas jau ir teikts, lai mēs neaiziet uz citurien, ja, bet palikt tajā, ko dzirdējām šodien no tā kunga. Bet domājot par svēto vakarēdienu, es pateikšu tikai dažas lietas, kāpēc, manuprāt, svētais vakarēdienas ir ļoti svarīgs. Dievs man bija devis tādu iespēju būt vairāk kārt Ugandā misijā. Un es atceros, es biju vienā vietā, kur mēs runājām ar kādiem mācītājiem. Un viens mācītājs teica, ka Dievs viņam vēl nav atklājis, ja, ka tāds svētais vakarēdienas ir un ka kaut kas tāds vispārībā ir jādara un tā tālāk. Un tā saprašana par svēto vakarēdienu daudzās vietās ir ļoti dažāda un atšķirīga. Un viņa nav pati par sevim saprotama. Ja. Daudzās vietās ir dažādi, bet tas, ko mēs redzam svētajos rakstos, ka svētais vakarēdienas ir kaut kas īpašs. Ja. Ja, tikpat īpaši, kā vecajā derībā, tas bija īpaši tie svētki, kad Izraels izgāja cauri Ēģiptē un Dievs viņiem lika svinēt pasā. Tikpat īpaši un tikpat svarīgi ir arī priekš mums šie svētki. Svētais vakarēdienas, piemiņas mielasts. Un to nav ieteicis vai iedibinājis kāds cilvēks, bet pats Dievs, pats kungs to ir pavēlējis saviem mācekļiem. Pat ne tik daudz pat ieteicis, bet viņš to ļoti skaidri ir pateicis, ja, ka to vajadzēs darīt. Un manuprāt, viens no iemesliem, kāpēc svētais vakarēdienas ir ļoti svarīgs, ir tāpēc, lai mēs ar tevīm nekad neaizmirstu, ko Dievs labai darīs mūsu dzīvē. Amen. Es ticu, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc svētais vakarēdienas ir, lai mēs nekad ar tevīm neaizmirstu, ko Dievs ir darījis, kā viņš tevi ir izvedis cauri vai izvedis ārā no tavas Ēģiptes, ja, no tavas pasaules, ja, no tavas alkohola, no tavām atkarībām, saistībām, tā tālāk, no pazušanas stāvokļa, kurā tu atrodies, kurā tu biji, kur tu tiki verdzināts, sāpināts, spīdzināts, mocīts, kur tu cieti, raudāji, kur tu visu biji pazaudējis, tā tālāk. Paldies tev, kungs, par to. Ja. Nekad neaizmirst, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un man liekas, ka katru reizi, kad Izraela tauta atstāja to novārtā vai aizmirst par to, ko Dievs ir darījis, vai ka Dievs viņus izvedis ārā no Ēģiptes, ir piemirsuši to, viņi vienmēr atkrita. Tāpēc nekad neaizmirst, ko Dievs labi darīs. Un paldies Dievam, ka svētais vakarēdienas vienmēr mums par to atgādina. Vienmēr atsauc atmiņā, ko viņš ir darījis manā labā. Atjaunotās liecības, ja, ko Dievs darīs manā labā. Kā saka, ir arī psalmos un ir arī dziesmās, ja, kur mēs dziedam. Neaizmirsti, ja, ko Dievs tev labi darīs, vai Dievs māca mūs skaitīt visas svētības. Man liekas, baptistiem ir tāda dziesma māci, ja, skaitīt visas tās svētības, ko tu esi mums Devs. Un patiesībā, ja mēs atskatītos atpakaļ gada garumā, mums būtu grūti saskaitīt visu to labo, ko Dievs ir darījis priekš Tevis un mans. Amen. Daudzos gadījumos mēs vienkārši jūtamies necienīgi, kāpēc tu to dari priekš mans. Es to neesmu te paklausījis, neesmu to izdarījis, te neesmu bijis uzticīgs, bet viņš ir uzticīgs. Amen. Tāpēc, manuprāt, tas ir viens no pirmajiem iemesliem, lai mēs nekad neaizmirst. Otrs ir paklausība. Vienalga, vai es to jūtu, vai es nejūtu, vai es saprotu, vai ne, es paklausu savam kungam. Mēs paklausam viņam. Mēs neizdomājam kaut ko savu, mēs vienkārši paklausam viņam. Dievs teica Mozum, kas viņiem ir jādara, ja, lai viņi pasargātu savus dzīvības, ja, kad viņi vēl atradās Ēģiptē. Dievs deva ļoti skaidrs norādījumus, kas ir jādara, kas jānokaut, kā tam visam ir jānotiek. Un Mozus neizdomāja kaut ko savu, viņš neinterpretēja kaut ko savu. Viņš darīja tieši tā, kā Dievs viņam bija pateicis. Un, manuprāt, svētais vakarēdienas arī, mēs nedaram kaut ko savu, mēs neizdomājam, mēs neieviešam kaut ko savu, mēs vienkārši paklausam tam, ko Dievs jau ir pateicis. Un pat, ja mēs to nesaprotam, Dievs to ir pateicis, un es viņam paklausu. Amen. Un gan jau Dievs dos mums atklāsmi, ar gadiem ejot, ar vien vairāk, ka mēs sapratīsim svētā vakarēdienu nozīmi savā dzīvē. Apostols Pāvils saka, ko tas kungs man atklāja, jā. Jā, viņš nevadījās no tā, ko citi tikai, bet ko Dievs man atklājas, to es jums daru zinām. Jā. Tā kā gadiem ejot, arī šodien es skatos uz svēto vakarēdienu savādāk, nekā tas bija 10 gadu atpakaļ vai 5 gadu atpakaļ. Jā. Šodien es skatos jau nedaudz savādāk, jau daudz dziļāk vai ar tādu lielāku bīvu par to. Jā. Un tu saproti, cik tas ir ļoti svarīgi. Jā. Paklausība. Paklausīt Dievam. Manuprāt, trešais iemesls, kāpēc Dievs mums ir Dievs svēto vakarēdienu, ir, lai viņš vienmēr būtu pirmajā vietā. Jūs ziniet, manuprāt, tas bija viss, kas bija ticīgiem cilvēkiem, ja? Agrīnai draudzē, ja pirmai draudzē. Ja? Viņiem nebija nekas, viņiem nebija prožektori, viņiem nebija daudz lietas, bet viņiem bija Jēzus. Zelta un sudraba viņiem nebija, bet Jēzus viņiem bija. Vai ne? Ko? Dievs pirmajā vietā. Vai Dievs ir tavā manā dzīvē pirmajā vietā? Jā. Un es pateicu uz Dievam, kad ir svētais vakarēdienas, kas atgādina mūs visu laiku par to, ka Dievam vajadzētu būt pirmajā vietā, Kristum vajadzētu būt pirmajā vietā. Jā. Jā, ka Kristum vajadzētu būt uz mūsu sirds troņa, vai ne? Un kamēr Kristus ir mūsu dzīves centrā, viņš ir arī draudzes dzīves centrā, tad visas lietas notiekās, vai ne? Atcerieties, kādā gadījumā atkal vecajā derībā Izraela tauta atkal piemirsie, aizmirsa Dievu, skrēja, darbojās, un vien dienu Dievs ienāk šajā situācijā un saka, jūs paskatieties, kā jums līdz šim ir gājis, ja viss jums tur krīt no rokām, tur tas un tas un tas. Citiem vārdiem sakot, ja Dievs nav pirmajā vietā visās dzīves sfērās. Ja. Paldies Dievam par svēto vakarēdienu, kas atgādina mums par to, lai mēs vienmēr izvēlamies Kristu, esi tu pirmajā vietā. Amen. Pirmajā vietā, kungs, tas visi par tevi. Paldies tev, ka tu esi. Un ja tas tā ir, tad mēs esam svētīti. Ceturtā lieta, manuprāt, kas ļoti svarīga ir, kad mēs domājam par svēto vakarēdienu, ir, lai mēs ar teviem nepazustu. Tur rakstīts ir, ko mēs tur lasījām. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir miruši. Vāji, neveseli un miruši. Daudz ir jūsu starpā tādi. Kāpēc? Tāpēc, ka nepārbauda sevi, ja? Jeb nepārmeklē savu sirds. Un es pateicu uz Dievu, kad ir svētais vakarēdienas, kas liek tev un man pārbaudīt, ja pārmeklēt savu sirds, vai ne? pārbaudīt sevi, ja, Dievu priekšā, ja. Ja izmeklēt savu sirdi, ja vajag izsūdzēt lietas, ja vajag, kā jau mēs dzirdējām šodien, piesauc mani, ja. Ja, es tev uzklausīšu, es tev palīdzēšu, es tev atklāšu arvien jauns un jaunas lietas, ja, piesauc mani. Man arī šodien mēs piesaucam viņu, mēs saucam uz viņu, neskatoties to, kā mēs jūtamies vai nejūtamies, bet mēs piesaucam. Un daram zinām Dievam visas tās lietas, kas notiek mūsu sirdī. Ja. Un iemesls, kāpēc tie ticīgie bija vāji un neveseli un slimi, ir tāpēc, ka viņi nepārmeklē savu sirdis, nerunājās vai nedraudzējās ar kungu. Ja. Paldies Dievam par svēto vakarēdienu, kas liek tomēr mums apstāties tajā ikdienas rutīnā un pārmeklēt savu sirdis. Ja. Paldies Dievam par to. Tā kā svētiem vakarēdiem patiesībā ir ļoti liela nozīme, ja, kristiešu dzīvē, draudzes dzīvē, ja, ja vien mēs visu to tā ievērotu, ja, ja, Dievs ir labs Dievs, ja, vai ne? Mēs varētu vēlreiz noliek galvas un pielūksim viņu un pateiksimies par to vārdu, ko mēs šodien jau dzirdējām. Dievam ir brīnišķīgi plāni mūsu dzīvē un tie ir daudz lielāki un pārāki, nekā mēs spējam pat iedomāties. Halleluja. Debes Tēvs, vēlreiz paldies Tev. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi svedis šos mīļos brāļus mūsu vidū, lai Dievs runātu uz mums. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi šeit un ka Tu runāt savu vārdu uz mums. Paldies Tev, Dievs, par lietām, kuras Tu vēlies mums atklāt, kuras Tu jau esi atklājis mums un kuras Tu joprojām vēlies mums atklāt un rādīt, neskatoties uz tām cīņām, kas mūsos, neskatoties uz tiem apstākļiem, kuros mēs atrodamies, Dievs, Tu visu to vērsi par labu un Dievs, Tur Tavu godību nonāk. Dievs, paldies Tev, ka Tu esi pār visiem šiem, visām šīm cīņām, visiem šiem apstākļiem. Paldies Tev, Kungs, ka nekas Tev netraucē, Dievs, ne cietum, nekas. Tu vari ienākt un Dievs, Tu vari izvest un Tu vari šajos apstākļos ienākt un atklāt savu godību un rādīt jaunas un brīnišķīgas lietas. Dievs, paldies Tev par to, ka Tu esi dzīvs un spēcīgs un varens un Tev nekas nav neiespējams, Tēvs. Un tieši tāpēc, Dievs, mēs pateicamies Tev par šo iedibinājumu. Paldies Tev par šiem pasākumiem, svētkiem. Paldies Tev mums par šo svēto vakarēdienu, Dievs, kuru Tu esi iedibinājis, kuru Tu esi nostiprinājis, Dievs, savā draudzē un paldies Tev, Kungs, Jēzus, ka mēs varam nākt pie Tevis, nākt pie Tavu troņu un pateikties Tev par visu to labo, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē. Un mēs pateicamies Tev, Jēzus Kristu, ka Tu esi tas Dievu jērs, kas nesi pasaules grēks. Paldies Tev, Kungs, ka Tu nesi ne tikai visas pasaules, bet arī katru vienu no mūsu, arī mana grēks. Tu esi nesi un uznesi tur Golgatā pie krusta visas manas ciešanas, neveiksmes, bailes un nedrošības un visu visādus ieradumus un lāstus un slimības un kaitas un visu, kas pazudināja, visu, kas sāpināja, ievainoja, kas traucēja sasniegt mērķis, Tu visu to paņēmi uz sevi, Tu visu to uznesi Golgatā pie krusta, Tu to visu satrieci, Tu aplēji to ar savām asinīm, Tu pasildināji, viss ir piepildīts, viss ir izdarīts. Mēs Tev pateicamies, Kungs Jēzus, par glābšanu mūsu dzīvē, par pestīšanu, Dievs, par mūžīgo dzīvību, Dievs, ka Tu mūsu vārdus esi ierakstījis dzīvības grāmatā, Dievs, paldies Tev par visiem šiem gadiem, ka Tu esi bijis uzticīgs un lai šai vietai Tu esi palīdzējis un vedis un šķīstījis un piedevis un dziedinājis un mainījis. Mēs Tev no sirds pateicamies, Dievs, par Tavu klātbūtni šajā vietā, Dievs, un ka varam piesaukt Tevi, ka varam apliecināt, ka varam no sirds pateikties Tev par visu to labo, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē, ka varam vienkārši arī paklausīt un darīt tā, kā rakstīts, tā, kā Tu mums saki, Dievs, un palīdz mums pārmeklēt Dievu savu sirds, Dievs Tavā priekšā. Nāc, Tu palīgā mums svētais gars, aizved mūs tik tālu, cik Tu uzskati par vajadzīgu un parādās lietas, Dievs, kas traucē, kas kavē, kas sāpina, kas parādās dažādās situācijās, kur mēs atkal un atkal izpaužamies. Un Dievs, aizved mūs tik tālu, cik tas ir vajadzīgs. Kungs, paņem projām, Dievs, dziedini, Kungs, un paņem šos vājumus nost. Un Dievs, atēlina arī šo nāvi projām. Jēzus vārdā, Dievs, lai ne šīs slimības, ne vājumi, ne nāvi, nekas no tā nebūt klātbūtni vai klātesoši, Dievs, tavā draudzē. Jēzus vārā novērs visu to, kungs. Kungs, lai tevs asins, Dievs, apslaka, Dievs, mūs šķīsta mūs un tīra no visiem grēkiem, no visām vainām un kaitēm, Dievs, lai mēs būtu tev patīkami, kungs. Un, Jēzu, esi tu mūsu dzīves centrā, esi tu pats galvenais. Dievs, palīdz mums dzīvot šajā pirmajā bauslī. Tev būs mīlēt to kungu no visu savu sirds, no visu savus dvēseles, no visu savu spēku, ar visu, kas tev ir, un savu tuvāko kā savu pašu, Dievs. Un palīdz mums pielūgt vienīgi un tikai tevi, Dievs. Kungs, es lūdzu, lai tu esi manā dzīvē pirmajā vietā, lai tu esi manu brāļu, māsu un arī šīs draudzē, lai tu esi vienmēr pirmajā vietā, kungs. Dievs, piedod visu tās reizes, kad mēs skrienam tev pa priekšu. Dievs, kad mēs ejam un neprasam tev, vai tev to vajag vai nē. Dievs, piedod, kungs, reizēm mūsu reliģiozitāti, reizēm mūsu upurus, kurus mēs pienesam, kurus tu no mums neprasi. Bet, Dievs, tu sagaidi no mūsu paklausību. Dievs, esi tu pirmajā vietā. Halleluja, Dievs, paldies tev vēlreiz, paldies tev par tavu mīlestību. Mēs pateicamies tev, kungs, ka tavs asins novērš, Dievs, no mums šo sodu un novērš šo bardzību un paldies, ka tu mums piedod, paldies, ka tu šķīsti, ka tu attīri, ka tu novērs visu to no mums un ka tu izlej savu godību, Dievs, ka tu piepildi mūsu sirds un atjauno ar svēto garu, Dievs, Jēzus vārdā, lai mēs varam būt stipri, lai mēs varam slavēt tevi, lai mēs varam stāties pretīm ienaidniekam, lai mēs varam iet uz mērķi. Dievs, vēlreiz paldies tev par šo dienu, paldies par tavu klātbūtni, paldies tev par Danielu, par Normanu, Dievs, sveitī viņus, Dievs, viņu kalpošanā, tajā, ko viņi dara, ko viņi sludina, atklājies vienmēr un rāda, Dievs, un runā uz viņiem, lai viņi dzird. Un, Dievs, paldies, paldies par to, ka tu esi šajā vietā. Mēs pateicamies tev, mēs mīlam. Un, Dievs, šajā brīdī, kad mēs laužam šo maizi un dzeram no šī biķera, vienkārši paklausot tev, es tev lūdzu, Dievs, ka tu dari savu brīnišķīgo darbu, ko tu jau esi iesācis pie mums. Dievs, piepildi savu vārdu, ko mēs šodien dzirdējām, Dievs, pie mūsu sirdīm, pie mūsu dzīvēm, lai tas notiek. Lai tas āmen tiešām ir āmen, Dievs, lai tas ir āmen, lai tas ir jā, kungs, lai tā notiek mūsu dzīvē, Dievs, ka tu rādi mums jaunas un brīnišķas lietas un Dievs, ka mēs ejam uz to un ka nekas nevar mūs aizkavēt. Paldies Tev, kungs. Svētī šo maizi, kur lauzīsim, piemanot Tavu nāvi. Dievs, svētī šo biķeri, Dievs, šo jauno derību, kas ir Tavās asinīs, kas par mums ir lietas. Dievs, svētī, kad mēs ēdam no tās un dzeram no tā. Un lai Tava mīlestība, Dievs, un Tava klātbūtne šajā vietā. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Mēs tad ņemsim visu kopā dalību, piedzelsimies kājās un es gribētu... Jā, ka mēs, jā, piecelsimies, jā. Varbūt sākumā mēs varētu izdalīt maizīti. Mēs visi paņemsim rokās. Un tad mēs visi kopā un pēc tam sakos biķeris, varbūt tā izdarīsim, jā. Labi. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, kungs. Halleluja. Jēzus uzvarētājs, Jēzus uzvarētājs, manus grēkus slimībās, viņš krustā uznesā. Jēzus uzvarētājs, Jēzus uzvarētājs, paldies Tev, Tēvs, par dēlu vienīgo. Jēzus uzvarētājs, Jēzus uzvarētājs, manus grēkus slimībās, viņš krustā uznesā. Jēzus uzvarētājs, Jēzus uzvarētājs, paldies Tev, Tēvs, par dēlu vienīgo. Jēzus uzvarētājs, Jēzus uzvarētājs, manus grēkus slimībās viņš krustā uznesā. Jēzus uzvarētājs, Jēzus uzvarētājs, paldies Tev, Tēvs, par dēlu vienīgo. Paldies Tev, Tēvs, par dēlu vienīgo. Paldies Tev, Tēvs, par dēlu vienīgo. Paldies Tev, Kungs, ka Tu atdevi savu dzīvi par mums, ka Tu tiki satriekts Golgatā pie krusta mūsu atbrīvošanai, lai mēs būtu atkal sadraudzībā ar savu radītāju, lai mūsos atkal ienāktu Tavs gars un mēs tiktu atdzīvināti un mēs varētu Tev saukt par Abba tētīti. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Jēzu! Lai Tev vienam ir viss slaugots un pateicība. Ņemsim visu dalību kopā. Kungs, mēs pateicamies arī par Tavām svētajām, dārgajām asinīm, Dievs, kuras Tu esi lējis un ar kurām Tu esi apstiprinājis, Dievs, šo derību, Dievs, ka nevar steļu un nāžu asins Tevi ir apmierinājuši, bet Tu esi ienesis vienreiz par visām reizēm vissvētākajā vietā debesīs, Tu esi ienesis sevi, Tu esi ienesis savus asins, Dievs, Tu esi salīdzinājis mūs, Tu esi atpircis. Paldies Tev, ka Tu esi mūsu augstais priestars, kas aizlūdz par mums ik dienas. Paldies Tev, Dievs, par šo apziņu, Dievs, kuru Tu esi Devis mums, ka mēs nekad neesam vieni. Nevienā situācijā mēs neesam vieni, Dievs, Tu esi vienmēr kopā ar mums, Tu vienmēr aizlūdz par mums. Tu esi sūtījis savu svēto garu, savu palīgu, lai viņš vienmēr būtu kopā ar mums. Un mēs pateicamies Tev, ka Tavs asins, Dievs, mūs šķīsta no visiem traipiem, no visiem grēkiem. Dievs, nekas nav spēcīgāks par Tavām svētajām asinīm. Un tiešām, lai Tev ir viss gods, slava un pateicība par Tavu upuri, par Tavām asinīm, Dievs. Dievs, palīdz mums staigāt gaismā un būt sadraudzībā savā starpā, lai Jēzus asins mūs šķīsta no visiem grēkiem. Jēzus vārdā. Amen. Ņemsim dalību, dzersim no tā. Ak, kāds spēks, spēks, brīnumdaros spēks, asinīs, asinīs. Ak, kāds spēks, spēks, brīnumdaros spēks, dārgās Dieva jēra asinīs. Ak, kāds spēks, spēks, brīnumdaros spēks, asinīs, asinīs. Ak, kāds spēks, spēks, brīnumdaros spēks, dārgās Dieva jēra asinīs. Ak, kāds spēks, spēks, brīnumdaros spēks, dārgās Dieva jēra asinīs. Dārgās Dieva jēra asinīs. Dārgās Dieva jēra sinīs. Vairākā miljonārs, vairākā miljonārs, Mani grēki ir piedoti, tagad es esmu vairāk kā miljonārs. Vairāk kā miljonārs. Vairāk kā miljonārs. Mani grēki ir piedoti, tagad es esmu vairāk kā miljonārs. Vairāk kā miljonārs, vairāk kā miljonārs, mani grēki ir piedoti, tagad es esmu vairāk kā miljonārs, vairāk kā miljonārs, vairāk kā miljonārs, mani grēki ir piedoti, tagad es esmu vairāk kā miljonārs, vairāk kā miljonārs, vairāk kā miljonārs, mani grēki ir piedoti, tagad es esmu vairāk kā miljonārs. Paldies Tev, Kungs! Dievs, tu esi teicis savā vārdā, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad tu esi uzticīgs un taisns, un tu mums piedod. Un, Dievs, tu attālini mūsu pārkāpumus kā rīts no vakariem, Dievs, un tu neatceries tos. Paldies Tev, Kungs, ka tu noņem visu šo smagumu no mūsu pleciem, visu tos smagumus, visu tās nastas, ko tu nekad neesi mums uzkrāvis. Paldies savu svētais gars, ka tu esi šeit un ka tu to dari pie mums. Ka tu paņem visu to projām, ka tu palīdz mums noticēt un ticēt visam tam, ko Dievs šodien runā uz mūsu sirdī. Dievs palīdz mums piecelties un kļūt par tiem uzvarētājiem, kas staigā Jēzus uzvarā un tic uz tevīm, Kungs, un paklaus. Dievs, paldies Tev, Kungs, lai Tev visa slāva, gods un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Brāļi, māsu, mēs ne tikai sūdzam grēks, bet mēs arī pieņemam Dievu piedošanu. Amen. Viena lieta, ka mēs atzīstamies savos grēkos, bet otra lieta, Dievs grib, lai tu notic tam, ka viņš tev piedot. Un negaidi tikai jūtas, ja. Es arī esmu gaidījis kādreiz jūtas, tu slikti jūties, tu lūdz Dievam piedošanu, un jūtas nenāk, un nenāk, un nenāk. Bet tad es izvēlējos, un Dieva gars palīdzēja, tici tam, kas rakstīts ir. Un tad es stāvu uz to, kas rakstīts ir, un dziedu slavas dziesmas un pateicos, ka viņš ir mans Dievs, kas piedod man. Amen. Dievs negrib, lai mēs ar tevim staigājam ar nastām un velkam līdz visādas enkuras un bagāžas. Dievs grib, lai mēs esam brīvi un piepildam to aicinājumu, ko Dievs mūs ir aicinājis, kā jau mēs to dzirdējām. Amen. Jo šim laikam Dievs mūs ir aicinājis un izradzējis. Dievs labs Dievs. Pasakādam, samīlē kādu, pieeja pie kādu, apņem. Jā.